عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. جزاك الله. سورة النحل مكي سورة نزولان أويا نمبر ده سورة كهف پسي نازل شو ده 70 نمبر اور ترتیب کش پارتم نمبر سورة حجر پسي لگول شو ده رب ده سورة مخي سره مخي سورة عذاب ده سابقين و بيان شو ده مخي نو قوم ده حلاکت و دي سورة ده موجوده و خلقو تد عذاب پیشونگوی چه اتامر الله دا اللہ عذاب روان دے دیو جنور پسی رانا یادوی ہم جمعہ کی صورت کے صورت ابراہیم کی ترغیب پی تبلیغ ہوں صورت حجر کے نمونی دا عذاب ہوں دی صورت کے اصل مطلعہ چراغی تبلیغ کی گی عذاب دا دو جرا دی چی توحید دے دیو جنا اور پسی رانا دے کے دے توحید پان دلائلو درہم و جمعہ کی صورت کے آد نمبر 28 کے دا آدم با دا پیدائش بیانو نو دی تور کے آیت نمبر 4 کے دا عام انسانانو دا پیدائش بیانو دیکھو اور پسی رانا بلا وجہ یا مکہ ہوئی چھو ٹول مخلوق ما پیدا کری اندل تا آیت نمبر 21 کی دا انسان اجز بیانو چھو اشیہ نشی پیدا کول دیو جنو اور پسی رانا یا بلا وجہ مکہ تور کے 44 کے ہوئی دن نشی پسلامونو سرا شپک سلویخ کے دلتا دو دیر شن بطیس که ترقی و او تفسیری کو او وجه دو خول بیانو چو پس وجه دن نکی گئی با دیو جو پسی رانو بلا وجه یا مقصود اتشتم آیت که دی انسان دا پیدایش بیانو شن دی صورت که آیت نمبر 70 که دی انسان انقلابات اگه بیانو لی چه مور پا خیره که سور انقلابات پر آگه بیا چه پیدایش بیا تر بودا واج سور انقلابات پر آگه دیو جو پسی رانو وہ موجہ مخصورت کے حالت منقادین اور غیر منقادین بیان سے منقاد چیز اللہ کتاب تا تیار دے اما غیر منقاد چیز اللہ کتاب بدی شے تو دی طورت کے نمبر 36 کے دائے خلاصہ بیان ہے جو جو رفصی رانا بلا وجہ مخصورت کے آیت نمبر 50 کے وے چیز ما بندگان خبردار کا چیز سزا سخت رہا اندل تک 112 کے پی بیا مثال بیان ہے چی دنیا کے وقت سالی رہا علماء یا بلا وجہ مخصوص آخر کی تر مرگ با ابدی نو دي تر کې احسانات بیانې تر مرګ به ولې ابدی تر مرګ د الله احسانات په تاریخ خوراک داغه کې نعمتونه استعمالې دکا بل وجا یا مختور ته ستاسو نمبرات کې قران می تعالی در کړی دی اندل تعالی نمبر نه کوئی وعلى الله قصد سبیل سو شو امتیازات صورت صورت ممتاز په بیان دغه ادله متنوعه په توحید باندې ډېر دلایل دي پکې قسمه قسمه بل ځای کې دا شان نشته دوره ډېره دوره جدا جدا قسمونه قسمونه دویم امتیاز صورت ممتاز په تفصیلي منافعو د ډانګرو باندې نور ډانګرو شو داسې نشته بل امتیاز صورت ممتاز په باد په وایدو دریاب باندې آیت نمبر 14 بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د شادو مچای باندې آیت نمبر 68 کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په باد په وایدو بیانول د شادو باندې آیت نمبر 68 کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د خد لیونه چې هغه دغه به اوري تارونه به اوري شله ترخه به اوري شله ابیا به ماخام کې ټول اوشلول آیت نمبر 92 کې یا بل امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د اجماع آیت نمبر 90 چې به کې اجماع آیا د ټول اوامر نوحی په کراجه مشی دي په لنډو الفاظو کې بل امتیاز صورت ممتاز دی په تفصیل وی بیان د لونو د خخولو باندې نور ځانو کې مو لیکن دلته زیات تفصیل دی زیات بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 106 باندې چې پای کې مسلمان ته په وخت د اکراه کې د کفر کلمې ویل اجازه یې کړې ده چې د مرګ خاطره وي نو خیر دی جایز دی ښه نه دی خو جایز ده ابل امتیاز صورت ممتاز دی په 112 نمبر آیت باندې چې د مکې د والو د قحط بیان دی سوچو مقصد د صورت اثبات د توحید بالادله المتنوعه دا الله یووالی ثابتوي خو دا مخکې مه د ادله متنوعه خو په هغې باندې رد شرک دعای کو پای کې سوتی رات کې او دلته کې اثبات توحید بل عدل متنوع مطلب دا چې یو قسم دلال شروع کی نو بیا بل قسم بل شی په نه راولي بیا د واجر شروع کی بیا نور دلال شروع په طریقه باندې شی بیا یې ځاتې تقسیم د صورت صورت په شپږو بابونو کې تقسیم دی اول باب تر نمبر 3 تر کوم چې قاری دی تلاوت وکړه پدې کې اول ترغیب د قران دی بیا د لیل متنوع ویا بیا 22 آیت نمبر 22 کې په مثال تفریق لري بیا دویمه عیسی د آیت نمبر 24 نه شروع شي تر آیت نمبر 35 پورې پای کې زجر ناکبینو ته په اقوالو دی د اقوالو ناکبین اوختین دکو د الله د قران د کتاب نه دی په اقوالو دی په اقوالو باندې زجر دورنه دریم باب د آیت نمبر 47 پورې دی د 36 نه شپږ دېرشو نه تر اوه څلوېښته دې کې دلیل نقلي د نبی تصرف نبی اسلام نه زجر منکرین د قیامت ته او ترغیب ورکوي هجرت ته څلورم باب د 48 نه 48 نه تر 64 پورې په دې کې اول دې کې عدله عقلیه دلال عقلیه د دې قسم چې کلهم منقادون الی الله ټول خلق چې مخلوق برخ کړه الله ته تابعدار دي نو وايي الہ د کوم نه راغی پیندم باب آیت نمبر 81 یو ته پورې په دې کې دلال د دې چې انعام کله من الله نعمت ټول د الله طرف دی د بابا طرف کس نشته اشپاگم باب د دعا ته انوال تر اخره پورې دې کې تسلی نبی اسلام تر مبلغ لا تخوی منکر ته احوال د مشرکانو قیامت کې او ترغیب قران ته ارض شیر کے پیری بے آخر کے واقعی ابراہیم اسلام دا پار ترغیب پی تبیر تشجیر راڑی دا صورت مقصد ہوں آتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ نراغل خونہ نے او تیغی دا مازی راوڑی نا اصل کیا غیوی چھے مگل عذاب راڑا راکھا را را را را مشرکان ہوئی نالوی راروان دے خدا تیغی دا مازی را لتحقق الوقوع چھے خام خبرہ دی لکه اتری تو چې ته به راشې او زه درنم مطلب چې خامخا راځم مال به قرض راکړې او در مې کوم زه خامخا یې در کوم خامخا الله عذاب را روان دی اتامر الله راغ روان دے عذاب د الله فلا تستعجلو نو تلوار مو کوئی پوختو دے باندے سبحان پاک دے الله د نائبان دے چې نوڑی رچت دے دان دے یوسف سران جوڑی اس ترغیب قرآن تھا یونت الملائکت بروح رالی گئی اللہ پرختہ بروح پواہ سرہ تو وہی نے تعبیر کرے پروح سرہ دا قرآن نے تعبیر کی پروح بانے لکھا رسول رسول شورا کے وقدار کا وحی نہیں لکھا روحا من امرنا وحی تم روح دکو یو روح الابدان دے یو روح الارواح دے روح الابدان دا بدن روح دا مور پکیڑا کہ معشوم دا سلور معشوم پکی دن نشی دے جواندے شی دا چې بیا ته وی سې بیا دې مرشي دا بدن بدن مرشي روح ژوند دی یا لین کې اتی جین کې نو دې ته روح الابدان په دې باندې بدن ژوند دی ست وی نی پی ګرد پی خبرې کول شي اوري چاته بد او خیر رسول شي لیکن چې کله دا او دې نو بیا غته ځان چې دغه په شي ته لا شو ته بیا لا شو لیکي جسد وته وی لیکي دا روح پکې نه نه سې وی نی بیا نه سې اوري نه سې نسو کولی شي بلکې خپل ځان نشي لمبولی بل لمبی بیا وای بابا چې مړ شي بهی تیز شه څنګه تیز شه ځان یې په خپل لمبولو که په خپل لمبولو څنګه تیز شه قبر له خپله تلم بابا په څه تیز شه مرګ سره وای تیز شه تیز شوی نه دی که بخله شوی دی نو روح یې په الین کې دی او خدای دې نه کړي که نه یې بخله شوی نو بیا په تیجین کې راتلی نه شي هغه دانه نو دغه روح چې پکې وي ژوندی دی یو روح دی د روحن روح روح الارواح چا قرآن دے قرآن تا وہ روح الارواح چ پکم روح کے دا روح نہیں دے قرآن دا اگا کل جسد دے اگا کل جسد دے لکا حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الذی لیتا پی جو فی شیء من القرآن کل بیت الخارب اگا تڑے چھے پسینہ کے دا اللہ دے کتاب علم نشتے روان کانڈر روان کانڈر کی تھی غلان پکنا تھی جوارگر پکنا تھی چرسیان پکنا تھی نہ جو قرآن نہیں یا وہ چرسی یا فوڈری یا بزناکار یا بس بلسی دنیا پرس میں واہ نے تعبیر کے پروح بانے کزان جوان دے کر غار صحیح جوان دا تو قرآن وہ آیا بس یون الملائے کتب روح رالی گیا اللہ فرختہ بروح پہ قرآن ترا من امر اخبر حکم نالا مہیشا پاپ چا چوکھا اخبر باندھی گا او دا روح دا دار ان اندرو چې او یا رو خالق ان نو شان دا لا اله الا انا نشه بل جره مگر دې مفتقون زمان او یری دا اصل مثلا د روح ژوند دی کول دا مثلا لا اله الا انا او په دې باندې دلال دا اول قسمه د تخ د خلق دا تر لری پوری بیاي خلق السماوات والارض پیدا کړی الله سبحانه مقابل حق چې اخکار شي تالا ماشرون دیر شد اللہ دانا دیوسر سران جوڑی یو بل دلی خلق الانسان من دو نطفا پیدا کرد انسان دو نطفینا بابا جوڑ کرد خطینا لیکن منگا نطفینا نطفا هم دو خطی دنو فیدا و خاصی مبین ناتا بدا انسان دی جگر مار خکارا خر جنگو نکو با توحید که خر چرد قبر تجده و نکرا سپی چرد قبر لارنان لارنشا او دی جگر که پا توحید که چې خبره کې ولدا اولیاء اصلي ولدا اولیاء اته الله پیدا کړ دا ته ګمبتون پیسو لاړ دي ا دوره خلق شو دا اتي اثر دا غلافونه پیسې پرات دي و دا په چا چولي دا لنګر اسی چلی کی بھائی چا دا خطو چلی بابا کل چلو لی دا دے جگړې کوي ول اناما پیس پتوید کی اس شي جنگ نه کوي دے جنگ کوي انسان مشرک انسان ول اناما دا بل دلیل دی او ڈانگران خلقا پیدا کری دیر اللہ لکن فی آدی پون تالا پا دی که دا سردان دا بچاو تا دا پی آوے لکی ایتر تا دا پی آ نو دا پون دی پون پا دی که دا بچاو تا دا سردان یعنی وڑای تینا واخ لینا غینا بنینا جوڑ شی کپڑی تی جوڑ شی غٹی غٹی دارانگی کوٹونا چی جوڑ شی بلکہ دے گا دائر چمڑی نہ ہوا بروزر وغیرہ جوڑی گی دے گا وہ منا پہ وہ پری پائے دی منا تا کرو نے تھا تو خوراک کا وہی اور اگوں پیا جمع آلو نا اتا تو پری کے خواہش سے پاگو کی توری ہو نا چما خام کے کورترا والے وہیں تصر کل سے سار کی شڑائی تو کورا ماقام کرا استری مخ کی کړه دغه بیان د جمال وکنه چې ماقام راضی سره یو خدای مور د طبخي اوچتی خېټه دغه نو خپل اخکاری بل دا غلان دی ډکی وی د لنګو غوانو میخو دا غیتر مخان کوي او ساری چې بیا یو خدای په خړ په د شپې او د شپې په خپل سټو موټو نو ګنده یو دا غینا بل خېټه د ثورغلی نری د ښکار بدرنګ ښکار بل شری شیوی نو غلاندی مړه کینی چونکه مقام د جمالو ان تاریخونه روح مخکې کا چې د شپې راوستل دي او تحمل بل صفات او تحمل اس په قص قال کوم اپورته کې ساتو بوجونه اله بل دنتر یو کلی پورې لم تکونو بالغی چې نه تاسو رتون کې داغه هغه کلی ته الا بشق الان پوسه مگر په چولو د ځانونو باندې دو من بوج پی واجی و تم و تخصور شی پا اسبانی یا پینزو من بوج دی پی چول پو ختم پا کنات و ترام کدای پا تایخو تا مرشوه و دال چا کردی دا آقا اللہ لا الہ دات دا دلالی انہو لا الہ الا انا بانی گوری خام یہ دک اللہ مشکل کشا داتا دے ان ربکم لرعوف رحیم یکن ربستا خامخا مربان دیر مربان والخیل بل دلیل والخیل و تون والبغال و کچر بغال د بغل جمع بغل ویل کی کچر ته کچر دا د اس او د خر د اشتراک نه پیدا شي اس په لخر ور کی انداغی نه کچر به د اثر فرق کی دا د غر د پاره دی او د اوار د پاره دی کم ده اس ده خطا کتور ده لکه د په غر کې نشیتلې دې پویږي نه موږ بل کال ته د دې ماستر ته دی علاقه دی کله جاز باندې ناغی تا دخل هر دی خواهی سو ترور جوڑی گی اگی تا تقریبا یو گینٹا لارو که دو گینٹی زمان پا خیصاب دو دری گینٹی وا ادائی با تا پا گینٹا نیما گینٹا گینٹا کرسی دا دا دا غرون خالق دیم نوزی چی دیو دا دی غارتلا من ما پزر روپای با ما داگا کرایا که کچر نپای با نصور شون کچر دیر خورا سور مالتا دا تی خواب پارام کی خدا بیا دا غړې د نواز مولوی صاحب دی او اسو ډېر خوله او ډېر خوله ځینې پیاچور یې په دې استاد سورې ماقام یره هغه دوره خطرناک اسو چې به ټوپ کا یو دوه خوای د ماده لړ دیم لړ لاندې کنده چې دای پتن لګی چې دوه میله کې درې میله لاندې کندې وي هغه بیا پتن لګی غرونه ولي چت چت نو بده ته خوشې مردا نه دی ټیک اس نو بیا خو مون تر راځې نو بیا بل خو مونږ کولم نشته که خلک په سوارو په خپل خپل باندې بیا د پیاده راځم هغه نه نو ماوی چې دا د کوم د الله حکمت ته چې دا اس او دغه ځای کې اس په خر نو دې په اواره باندې لکه د اس په شان منډه بول شي او په غر کې لکه د خر په شان اوس په غر کې خر چې کوم بار وړي خو هغه لږ وړی شي دوه منوم نه شوړي ځکه په غر کې تکلیف وړوکی دی سپک طاقت یې کم دی او دې چې دا کچر نو دې خو تاسو بیزه مانه په غر کې مخېږي لې په پهلوانې دې د اصل زیات طاقت وري بغل والخيلا ا پیدا کړی الله اتونا وال بغال او کچر او حمیر حمیر حمار جمع ده حمار خرونه دې ترکب وي پر سوار شي تاسو په دې باندې ودین ته خایس ده خرو کې څه خایس ده خدا له کولان ته پوس کا شیخ وی او درې ماده کولان ته پوس یې لکه تاسو کا ویغما ته وی چیر مولای سے با دان استر گئے دا خردی دی زکی نان امات مولی پلانکی خان ہے یا چاہاں امات آس مالدار کلال کے امی اچت یعنی متبر کلال ویچے چاہ خردی ری امات مثلا نا چاہ چاہ اللہ دول اس خردی نمگو دا متبر کلال دے نیز ما آخر خوبی افسا انو دی دو تا نا خیمہ نا ٹول نا ویچے انہی ترکبو ہاں دے پر چوار توار چی پدیبانی وزینتن او خائص دے ويخلق ما لا تعلمون اديرك سي غير اور د مستقبل و مضارع دغه مخک ټول سي غير ماضي وي دا پیدا شوی دغه موجود شي کوم شی وو اسونه اخرا او دا او دا د پیدا به کی هغه تاسو نه پويږي نو سوار لاله لکه کاغه هو ول چې جیز به پیدا کوم د اوس په نه پېک به 1500 کسانو دي د سامان به مو سره پټنونه باندې او دور به یې تر هغه به وګدي دا پوا کی خر وټو کی جوړ کړو دا محمد صاحب بلا بل شو شو ویشتا نو بل مزار مستقبل کے بدا شکی یا خلوق و ارادہ اپیدا وکی اللہ آگے تاثر نے پیجن اس لا چې دینه بعد به کوم پیدا کیږي کوم شیان پیدا کړي الله کته دا خو انګریزان پیدا کړو دا انګریز وا چا پیدا کړو دا انګریز د الله د عقل چا ورکړو دا هغه چې کوم شینه جوړي دوس پیدا اسونه چا پیدا دا هغه چې بګم شي چری په تیل وان دا چا پیدا کړی دی بیا انګریز له خو الله عقل ورکړو ادای جو دای الله د په جدید زمانه کې خلک د کمزوري وي د ګرځېدو باندې نو موټرې جوړې کړې په انګریزانو باندې په جاپانیانو باندې موټر سیکلې جوړ کړې هغه وخت خلک کلک وو او دا د غرونو خلک چې کوم دي نو هغې ته دی په منټونو کې رسېږي مزه تلم شاهپور ته مونږ شپه مې ولته د سهار کې داسې راووتم ما دې غر کې غرونو کې وګرځم په روډ روان یو هلکو داسې د یو پنځه شپارتو کال وو هلکو اتلس کالو چې منډه کړه که نه غر ته ودو ته ګور په منډه تر هغه سره پورې وخت په منډه باندې په وارم داسې بنده نشي تللی په منډه باندې سر ته وویل د غرونو خلک دی غټ دنګ غر د پنچیر دی غر غر وه دو ته ګورم او په منډه دې کړه په ځمکه منډه څنګه نو دکه شان نری هلکو تیر پکې لاړو ولا هغه عادت تیغ دا کې ويخلق ما لا تعلمون اپیدا بکی الله هغه چې تاسو یې نه پېژنئ اوس ولا الله قصد سبیل اپ الله باندې بیانولی د الله د لارې د صحیح لارې الله په ځان لازم کړی دی الله راځي دپاره لزوم یعنی په هره زمانه کې الله خلکو لار خیر ده خو مخکې پیغمبران رالیږل تر نبی اسلام پورې اوس د نبی اسلام نه وروسته عالمان پیدا کوي حق پرست هغه عوامو ته د الله کتاب بیانوي قصد دې مصدر ده په معنا د اسم فاعل دی ښه یعنی قاصد السبیل یعنی الله قاصد السبیل لاره برابري خلکو ته د جنت چې هغه د الله کتاب رالیږل دي د کتابونو ومن باد دین جار من هد دین د دې په نوم به خلکو جوړ کړي چې دې کې ثواب دی دې کې ثواب دی خو خیال کوی ځان ساتئ ګورئ په صورت انعام کې تاسو لوسی 153 کې وانادا صراطی مستقیما یقین دا قرآن کریم زما لاره نیغه دا زما لاره په داسې نیغه لاره نیغ و ما ته میلاو شي انیغ و جان تر دی فتبیو دی پس روان شو لا تتبیو سبولا مده په نور لار چې خلکو جوړ کړی کمه ونی په فتا پرقی بغان سبیلی دا لا لاره مده گڑوڑ کی ومن ها جایر واد دینا که گیری اگه زانه جوڑی کری دی که سواب دی که سواب دی خیال کوئی دا خلکو زانو ساته ولو شاہ او کچر خواهد دا اللہ جبری ایمان خامخواه توفیق برکرو تا طول تا پیو دلوان دی ایمان او سالورم دلیل او دا اللہ داتی چرا وری دو برنا باران ستادو پارا من حشرا من دین سکل دی دو بو او بعد دینا اونی دی پایی که تاس توسیمون ساروی سر ساما یا سوموم دی واشه ساما یا سیمو مانا خرسول نرخ کولا او ساما یسومو سرولا او ساما یسومو خرسولا او ساما یسومو نرخ کولا حسا اما یسومو تیزول لکه مخی تیزول شد آر نرستای من نار سموما نو پا دری وارو مانو جدا جدا دی دا قرآن که دری وارو جدا جدا را دی پی تو تومین تاتوی که سرول کوایی دا ساما یسیمونه ده یمبتو لکم بیز دران زران زرغونه اللہ تعالی پده که پستون و زیتون او زیتون دا خوانه چوتوهی و نقیل او کجوری و اناوانگور و من کلی سم ارکس ما میوی نورم ریده دی نوری نوم وانغست مالتی دا انا داگه وانغست کمشه ال تا او آغی وی قرآن کریم و اولی مالتی هم دی دارنګه کیلی دی دانه دی ویلی خټکی مټی دی او نه غوښ کنو هغه شی ذکر کړي چې خلک پیژنې هغه ځای کی وی ومن کل سما دار کس ما می وی دای پکې سټل وی ان فی ذلک لا یګم په بیان کې خامخد لا تن دلیل د الله د وحدانیت چې الله کوي تر خو کوم چې سوچ کوي د الله په کتاب کې بل دلیل پیندم اته به کړی ساده بارش په اورو شپا تیر شي ورځ راشي شپا تیر شي ورځ راغلی کار پکې کا وخت به کوه ا دې شپې آرام دی و شمس القمر انور اسمه ونجوم استور مسخراتم بامر تابیدار دی الله حکم د الله باندې ان فی ذلک لا آیاتن یغه په بیان کې خامخا دلائل دی الله وحدانیت د څه شي چې انه لا اله الا انا لقوم یقن وقون چې عقل پکې وي وما درا لکم فی الارض بل دلیل شپږم هغه چې پیدا کړی الله تعالی پر مکه مختلفون رنگ پر رنگونه دی ان فی ذلک لا آیا یغه په دې کې په دې بیان کې هغه دلیل دی الله دی والی او قوم چې پند اخلي د کتاب نه او دا الله هغه ذات دی بل دلیل دا الله دا د صخر البحر چې تابع کړی دریاب دا وم دلیل تابع کړی دریاب لتاکلوا منه د پاتې خوراک کوي تا د هغې نه لحمن توریا غوښه تازه مئی ته غوښه ویله ځکه نور هلک غوښه شي هغوی ته غوښه نه وایي سنډه ته غوښه نه وایي هغه هلک غوښه شي حلال شي او دی د حلالول نه مخکې دی وایي خو چې دغه نه راوباسه چې دریاب نه هم دا غوښه ده دا ولې کېنه نور څاري ولې حلالوي ځکه هغه کې وینه وي نو چې حلال شي هغه وینه تېنه بیمار وینه تېنه وځي نو هغه تا ته صفا غوښه راشي که چېر دغه شان مړ شي مرداره هلته خورې نقصان ورکوي چې هغه بیماری پای کې پاتې شي او مې چې د مئی د مئی کې وینه ده خو دی څنګه اوبه راوباسي نو هغه ټوله وینه غوږ کې دغه دغه غو نه یې ګل غونه کي ګل نه هغې ته راشي دغه تک سپینې چې دی په اوبو کې خو چې راوباسي دا تک سور شي وینه ورته راشي نو چې بیا ګنټه نیمه تېر شي بیا تور شي هغه وینه په کې جام شي دوی وجهنه دا لالول ته حاجت نشته او وینه دغه تړلی ته سوی غوږونو کې دننه چې پول جوړی غونه کي ګل پړی ګل پړاو ګل پړی دی که څه ته راجمه شي دا چې څنګه د اوبو نه راووته نو چې ساعتې نه اوځي بس دی غوښه دغه کوی دی بعض ځایونو کې داسې چې تازه بیان نیسي نه وي ورته سړک مې په دې سر وي نو بس هغه موږ یو ځل تلو ټراوټ وخوړو یاره تازه ټراوټ خو هغه چې موږ وخوړ هغې د بلکل خوند نو ما چا ته نو ما ته چې دا دی څټکو را خلاص کړي سر ورله وایي ما دا خو ډېر بد کار کوي دا په خامخا دا ټراوټ شی دا ډېر طاقتور شی دی دی ډېر زر نه مري دا ټول دی زورور هم دی چې کوم سیند کې وي که نور مایان ته سره نه شي هغه دی خوري ډېر طاقتور هم دی زورور هم دی نو دی بیا په دې سر باندې په څټک باندې وایي وایي تازه مین تازه وي خو هلته په څټک کې وایي د هغې بیا ډېر څه خوند نه ورته وایي نه مړ وایي ما یو دم ورته وایي راکه نو ځان ته دی کېږي چې ښه په ارام مړ شي وایي داسې پوکه بیا بیا خوند دي موږ تلو ابل کار دی نو خوند نو رټر د دې مایان نه خراب خوند و ولې هغه مړ کړو په څټک باندې ادا رنگ د خواږه مایان دی ټراوټ وهو الذي ذا لا ذا ته چې تابې کړی تا د دریاب سورله کشته په کې ځي لتاکلو د دې پاره چې وخورئ تا دې نه غوښه تازه راوباسې تا د هغې نه کاري تل بتونه اغوندئ تا نو سړو ته نسبت کړی دا خو د ښځو شی دی خو دا ښځې چې اچي د سړو په مفاد کې اچي ښځه خو ځان ښایسته کوي بل سړي ته ځان ښایسته کوي که نه که کالی اچولی که سرخي پوډر کوي خو زموږ ښځې خو داسې نه زموږ ښځې سړي ته خیس خاچټې ګرځي په کور کې د دې وایي سړی دی کله چیلې لدی کله شپږو میاشتو دی کله درېو میاشتو د تختي د دې وایي طریقه دا ده چې کوم ښځه ځان نه سنبالوي نو خاوند له پکار چې سوډه بې وایي چې ځان سنبال نو دا چې بل کردي ځان به سنبال کړي بهر دي ځان به سنبال کړي کور کې بس ښه بوی ته نه خېژي نو سړی غریب دی بیا تختي کور ته قابو نه کړي ښه بویا کې څخه وتحتاجو منه خلتان طلبتونه راوباسئ تاسو د دې دریاب نه کالي یعنی ډایمنډ وغیره طلبتونه اغوندئ تاسو هغې لاندې ستاسو ښځې اغوندي او وینې ته کشته مواخره پی شلوونکی په دې کې دریاب مخر الارض ځمکه شلول مخر دریاب مخر البحر یعنی دریاب شلول دا تروانه دا دریاب شلی دا چې سریکه ځي په مخ کې باندې ولتبته من پر دې دې پر چوړه ټوی تاسو رزق الهلال ته تجارت کوي بحری جیاس کې لاړ سامان واچوي ولله لکم تشکرون خامخا تاسو شکر ادا کوئ د الله اوس اتم دلیل والقی فی الارض رواسی او یخوري په ځمکه غټ غټ غرونه دا چې را خلاص کړي دي دا به ستاسو دلیل ګور تورتې توها کې به بیا موږ ته خو والقی فی الارض رواسی اکی خودی پس مکی قرد قرد گرنان تمیده بگن چی جرک کنوی پا تازه وانه دیز مکه که بعد مادی دی بعد دارم که مادی سپکری بعد که درنی دی نو که ددی هغه دغه چې کوم دی هغه لجمنت چې ورته وایي څه ورته وایي میزان هغه نه برابروي لکه تاسو په موټر کې چې کله ستا د موټر میزان غلط شي نو بیا دا وبلې ګرد داسې کی کنه ټیر هم خراب وي تو پکې دن تنګېږي نو چې هغه میزان والا وو د لجمنت والا نو هغه والا پای په تیز وچول هغه ته معلوم شي دی کې دا پای دی ده کې سپکه ده نو کې دوره غون سیکه ولګوي نو چې بیا موټر هر څو غلی بیا هغه ټیکي د کرنې ځمکې کې بعد دنه سپک دي نو په هغه ځای باندې الله پاک غرونه درولي چې دی هغه لجمنت یعنې دی هغه توازن برابر شي ځکه دا په ځای چور دي شان نو دا بیا ړکې دا شانتې جوړه کې ته په ګرځېدې څنګه دیوال به څنګه ودرو موټر به څنګه چلو هر وخت زلزلې وي نو دا الله احسان کړی پکې غرونه پ درولي دي چې جوړه کو نو وي قرآن وایي والقا فی الارض رواسی ی خود دی الله په ځمکه غټ غټونه تعمیر وګوا چې جوړه کو لی الله تعمیر وګوا چې جوړه کو نو پتا ته باندې وانهار دا مبعوله په ماده وي او اجر انهار اروان کړی نیرونه او ته وحیا ادم مبعول دی دا د پیر مادو وحیا حیا صبرن او تیار کړی په دې کې لارې درې دی غرون منځ کې لا لکم تاسو خاموش تاسو الله رحمن وعلامات انور نشانه دی الله د وحدانیت و بالنجم هم يهتدون بستور باندې لاره مومي نو اپا ما يخلقو زجر ره هی بدبخت ته الله رب الورابه نو ایسا شه پیدا کرده اپا ما يخلقو آیا آغا دا چه پیدا کئی مخلوقات کمان پشان دا چه لا يخلق چه نیشی پیدا کلی شه دا تی چه یاده اگه ایسا شه پیدا کرده تو داتا و تا غوث و تا ارامت شو تا سی اما چه پیدا کرده چرتا لکه سورت حج وګورئ تاسو یو مچ پیدا کړی تر آیت نمبر 73 مچ هم نشي پیدا کول مړه او پیدا کول خو پرېږدي چې مچ کته څه شی وتښتي یو نه دربه مثالونه او خلکو بیانول شي یو مثال د عجز د مخلوقاتو فاستمیعوله نو غوږ وته کېدی متوجه شي ان الذین تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو رحمت کوي بېد الله لن یخلقو ذبابنا چر نشي پیدا کولی یو مچ ولج تمعوله که ټول اتفاق وکړي د مچ جوړه ټول او یا راجمع شي هغه جوړل خو پرېږده ویسلبه ذباب شیانه هغه چېر وتښتئ مچ د دین څه شی هومې راوړئ هو نه نه بوتان نه دي لا تنقذوه منه نشي غوښتی دا شی دا ټول د دې مچ نه ذوفت طالب ډېر کمزوری را مدد کوونکی عقیدتن چې هغه چاته اواز کوي چې مړ شوی دی والمطلوب او ډیر کمزور راغونتی کوم رحمت کوم په اعتبار دا اسباب ختم شي وي رحمت شي اچ رحمت کوي غم کمزور دی اچ رحمت شو ته دم کمزور دی دا عقیده غلطه وغه دا اسباب نشته دلته وای او ما یا خلقو لکسوت را دو غلطم دا شان یا تو را مزیدارو اوس می راځه آیت نمبر 16 اخیر سره ام جعل لله شرکا او ګرځول دي مشرکان الله د بر خواندان خلقو وای پیدا کول کړی دي په شان پیدایش د الله څه شی پیدا سمچ نو په تشابه الخلق علم نو ګډوډ شو پیدایش د الله د مخلوقات پر مشرکان باندې چې نشي خیره او خیر شه قل الله خالق كل شيء والا پیدا کوم د روی شي دي او د الله یک یو د زوران دار دلته ما اب ہم یا خلوقو کما سوئے میں تو ہاں سو لگا نا اب ہم یا خلوقو اے آغا دا چپیدا کئی مخلوقات پچاند آغا چاہ دے اس افہ میں تپوس کئی چی لیا خلوق نہیں چپیدا کولے سشے یو مچم نہیں چپیدا کولے نیچے نہیں چپیدا کولے تو تنگو چی رامر شلوی دوانا رامر چی بابا سے با افلا تذکرون و تاسپان ناخلی دا اللہ کتاب نا و این تودو نعمت اللہ اکو چر تاس شمیر نعمتون دا اللہ لا تختو و بند شمیر رشی یو نعمت خونه دا نو زان کری و شمیر استرگو تا دو گره غگون تا دو گره دی دیماغو تا دو گره دی خلی کری جبی تا دو گره دی غاخون تا دو گره یو شی خونه دی ادا بحر اخو پری زان کری دن نو شمیر اب بچو تا دو گره یو نعمت خونه دی خد تا دو گره چی خد اللہ در کری دا چی تا دا خدمت که یردی و سا خوشحال شی ان چې کور د ورشي نو ستاسو ته د تیار راځي دا چا کړی ان الله یقینا الله خامخا بخونګه مې رو باندې دا ته تیر شو صورتي ابراهيم کې قال ته تتما و ان الانسان لظلوم كفار ولې هغه د کې حالت د دغه د انسانو اده حالت د الله د منعم دی اته د منعم حالت د منعم اته د منعم حالت منعم الله دی نوغه پوره کې بیا ته نه منی بیا درخېلا او اته د انسان هغه انسان خریس کی او بیا ته ظالم بدبخت د الله خلاف کې او دویم قسم دلائل عالم بكل شيء والله ولا علم ما تطرون ولا پوی بابا تاسو پټوي اپاچ مان تاسو خر اقذات مشکل گشاری چې پرو په پټو په خار په پوده نو په تفریقای په دواړه قسم دلائل باندې چې خالق رکل شي والله عالم بكل شيء والله نو تفریق به کینه به شرف په دعا چې دا شراک ورباو جامع ده ها والذين يدعون من دون الله عاقتان چې دی رحمت کوي به د الله نه باباګان لا خلقونه شي نشي پیدا کولی ایشي مچو نشي پیدا کولی وهم دا بوتان دي هم بوتان ته هن به هن نه پکارو وهم دغه اولیا یو خلقون پیدا کړی شي خپل مخلوق دي د مور خېټه کې نو بیا بل دغه وګوره امواتون مړ دي مړ ساتي او ځان نه بچ کړي وایه خبر کې بیا ژوند زیاده تاکید یو کښنه نه غیر احیان ژوند دي خبر کې مړ دي کله به ژوند ژوند کیږي په قیامت کې نو کله جواب او ما چورون نه پویږي دی چې کله کله پورته کولی شي قبر د ځان پته ته نه توي بابا را مر شي دلته نه توي او د ځان پته نشته نو څوک به د تفریح یو کړو مثلا ښه چر کله هغه مړ دي د ځان نه دي خبر نو الهه دا مثلا ما نه کچې الهه کوم الهه واحد اجر تاسو اجر روا کیو د پدې په کومه ترګه ما توحید ډیر اوسه خبره فالذین امنوا بالاخره اکرن چې ایمان لري په اخرت باندې نه انکار کوونکي دي مثلا نه چې دا مثلا نه مې دا څوک دی پیژنه د قیامت منکر دي ښه چې توحید نه مې د قیامت منکر ده که امید ده که مولا ده که پیر ده که کومرید ده دا د قیامت منکر دی او مستقبلون دی ځان غټګنی د الله د کتاب نه لا جرم هیڅ شک نه شک هیڅ شک نه بې شک الله چې دی پوه دی په باندې چې پټی یې دی پړونو کې هغه پړه کې چې کومه غل غشادي ګندونه دي شرکیات او په هغه باندې چې دی ښکار کوي په خولی کلو یا رسول الله مدد پلان کې مدد هغه هم الله ته مدد دی انه لا یحب المستقبلین یقینا شاندار ده الله مینه نه کوي د ځان غټګڼو سره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدنا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر إليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم وهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جزاك الله. مقصد سورة النحل إثبات التوحيد بالأدلة المتنوعة دلالة يوالي ثابت والبرنگ رنگ دلائل سرا سورة شپاق ويسو کی تقسيم ده شپاق بابونا ده اول باب آدمر تئیس پورون پر ایک دو قسم دلائل بیان شو یو د تخلیق د خلق دویم قسم عالم بکل شنو اللہ مسئلے پر تفریق کرا چه الہکم الہ واحد نو دیدانا دویم باب دے پر ایک بیان دا تجر دنا کی بینو تا پر اقوال دا گئی پر اپا اپوال دا ایبانی ناکب دا قرآن نوختون کے قولی بغلط دے او پہلے مغالط ہیں زجر اور کئی ناکبین دو قرآن تھا دائی پہ قول ادائی پہ پہل تھا وَإِذَا قِلَ اللَّهُمَا او کل چولیشی دی منکرین تھا ما دان در ربکم سشر علی گر ربستا سنوائی دی اساتر الاولین کسی دا پہ خوانو دی قرآن تھا کسی وائی لیا ہم لام للعاقبت تے انجام داشت چی بار بکی بوجون اقبل پورا پورا دا قیامت ابوجون دا کسان چې گمراہ کړو اړول دی د الله د کتاب نه بغیر فساد نه پوي یعنی هغه مولا خپل بوج به مچت کی اچ خلک گمراہ کو او چا سو کوم گمراہ کړو دغه بوج به مچت کی الا سامادرون خبر بعد دی هغه دی بار کوي قرم کر لازم قابل ما تخوی دنیاوی اتسری یقین تدبیر کړو هغه کسان چې مکه دین د پیغمبرانو فاتح اللہ ان راغلی تعالی فاتح عذاب اللہ تو راغلی تا عذاب دا اللہ راغل غذاب دا اللہ بنیانو عبادو دیتا من القواعد دا بنیانو نا قواعد قائدتون جمع دا قائدون جمع دے ناستا اگر قائدون جمع دے قواعد قرآن کے دوار را دی اگر قائدتون بنیان ناغیم جمع دا فخر آلیم استقفو نرافر پایبانی چتا من فوقهم دو پاتا دینا واتامر عذاب را دیت راغ دیت عذاب دا ترونی دی پینا پویدل اللہ پی کورنا وران کرا تا ثم دا دنیا عذاب دا آخرت ها ثم عمل قیامت بیا پرواز دا قیامت باندې او به شرمې دیلا او به او به یلا این شرکای چرته دي د مایس داران چې تاسو مقرر شرکای هغه کسان چې تاسو تشاقون فیما چوی دی به دی په باره کې چې چا به د هغه وی چې دی عاجز د مور ته وي او د اولیا به دی چوی دی به تاسو چې چا به ولی عاجز دی تا وګو د اولیا نه مني چوی دی به یا تشاقونی دوی معنا دویم لفظ چرته ایستران زما کسان چې وای تاسو چې تاسو جګړه کول ما سره په بر دی کې جګړه خو الله سره نه کړی خو دې دا کې الله پاک د موحدینو هغه جګړه ته خپله جګړه وي ځکه موحد خو د الله د طرفه لګیا دی د الله نوکر د الله کتاب دلته څوک جګړه کوي ګویا کې دا دې د الله سره جګړه کوي لکه وروستو راځي سورۃ زخرف آیت نمبر 55 کې فلما سپونا انتقمنا منو هر کله چې موږ خپه کړو دی فرعونانو نو موږ ته بدله واخته خپه کړی خو موسی علیه السلام د هغه د خفګان نسبت الله ځان ته دغه حدیث کرا دی من عاد لی ولینا فقد اذنتو بالحرب چا چې زما ولی سره دشمنی وکړه نو دوه ته اعلان جنگ کوم ولی څوک دی د الله کتاب طالب د الله ولی دی د الله کتاب بیانونکی د الله ولی دی یک نو ساته نور نه مانو ته دکه اولیا د الله اولی ویل کې دوست ادا د الله د کتاب دا الله د ټول نعمتونو اوچت نعمت دی او دا زموږ د ټول عقیده چې دی الله په خپله چناو کوي دا زموږ د خپل لاس کار نه موږ خپل ځان مهم وړو بیکاره خلکو پوه موږ خو ته ښه کارونه نه کړي موږ خپل ځان مار خدا الله ته موږ ولا چې موږ به څه څه کړو موږ ته ځان پته اوس هم نشته لا چې دا څه چل دی نو دی له الله پاک تاسو الله چوڼ کړي تاسو موږ ځان مارو تاسو څنګه خلک یې خو لیکن الله چوڼ کړي تاسو نو د الله د الله دوستان البته رستو خدای دې نه کړي چې قرآن نه کړ شي نو بیا دا ستاسو بدنصیبه خپله به وي چې هغه پوره چوناو د الله چې کوم کار چوناو کړی وي چې هغه ونه کړي دا به ستاسو بدنصیبه وي نو چې شاقونی په تاسو به جنګ کو ما سره دی په باره کې ما الله سره خو جنګ نه کو خو چې چا به حق بیانو توحید به بیانو دی به سره جنګ کو مړو به کنزل به ورته کول من عاد لی ولیا فقد اذنتو بالحرب پوه شو په آیات باندې قال الذین اوتوا العلم او بیا کدن چور کړ شو ته پوه د الله کتاب بیان کړو ای به وای ان الخزی الیوم نن په نمبر دی په قیامت کې تل دنیا کې تکلیفونه تر ټول کنه او بیا کدن چور کړ شو ته پوه د الله کتاب ان علم ګور د الله کتاب ته خدا نور علم نه لګره دغه ته نو قران علم نه ته پیغمبر علم ویل دی او نه غوښنه او صرف قرآن او صحابه کرام دې عمر ټول د ټول نو چت عالمانو ولې قرآن ویلو اوس هم ګور قرآن نی ویل نور علم ویل آتا قرآن او عالم نشو ویل او بیا کسان چور کړي شو ته علم د الله د کتاب ان الخزي او بیان کړو ابو ان الخزي کنا رسوایی نن را دي او بدی او صدا غزا په مون کې باندې هغه کسان دي ته تو په ملایکه چې روحونه لینه په ملایکه په دا تیر کې زیاتې کن کو خپل ځانون سره زیاتې کو د الله د کتاب خلاف کو نو فالق او سلامه او به غردې دی صلح الله تا چې الله بس موږ چې څه کړو موږ ما پیو کې او وای به ما کو نه نام ورمن سو نو موږ چې موږ عمل کړو بد موږ خو الله شرک نو کړې موږ خو د اولیاء او محبت کړو د ستا دوستانو کې سجدې کړې دي دا څنګه تیر شو په سورته انام ته اس کې ولای ربنا ما کنا مشرکین قسم په الله موږ نو مشرکان دی ته موږ مشرکان اوس دلته بیا به وي فالق السلام سلام نو کی بدی الله تا غاړه صلح علما موږ ته معافي کوي با ما کنا نعمل من سو نو موږ عمل کوم کی بد موږ خدا اولیاء محبت کو خدا بلا الو بلا بشکت از بد عمل کړی دی بلا چې په من پی داخله شین دا جمع کی اچھا په جمع داخل شي نو بند پی کوي دا الټه کار کوي پښتون ته جوای کین وای نه خی و خیر نه تړ اچھا وای سور د نه خیر مال نور خوند را کوي دا پښتون دی دی الټه کار کوي بلا بشکا تاسو بد کار کړو ان الله علیم یقین الله دا به تا پرت وای چې بشکا دا بد کار شرکیات هم کړو بشکا الله پو پاو تاسو کول دن شي پرختي بده دن شي په دروازو جانم همیشه به پدې کې په لبې سم مسول متکبرین نو ډیر بد زاده د وختون کو د قران متکبر دلته ولا ابتدای حالت را واغسه غران غټو غنه قران نو واورید وقیل للذین او کله چې ویل شي دا د مخ کې په بدل کې دی آد نمبر 64 و اذا قیل لهم دلته هغه خبره خدا حق پرست تو ویل او کله چې ویل شي او کته ته تقو چې ریدل د الله نه اد الله کتاب ته ناسو و تو ویل شي ما دان در ربکم سشر علی گره الله سشر علی گره رب تاسو نو قالو خیرن وای دی انزل خیرن دی دا ګوره کمال ته ګوره دلته کې خیرن مفعول ګر فعل ماضوفا ان کلام متصل کو قالو انزل خیرن انزل الله خیرن او هغه دای کلام کټ کړ دی قالو ساتر الاولین هلته هغه مبتدا هغه یعنی قالو هذا اتاتون هلته کې هغه خبر مبتدا موضوع پی ګر کټ کړ ولې هغه قران مننه نو هلته قالو ساتر الاولین عدلته کې قالو خیرن قالو انزل خیرن دغه دای کلام متصل کا دای خو منه قران کنه د قران دی کمال ته وګوره للذین آتوا پرداخان چې نه کیو کړه نه کی څه ته چې قران ته د خیر کتاب وي په هات دنیا په دې دنیا کې هتا نه خو له جوان دی خوشاله دی اپ اخرت دی واقعا مخ کور د اخرت ډیر غوره دی اولنی ما دار المتقین اسخ استد انجام د موحدینو جنتون دی د مجد د نکی ولي ته بیګ ود لاندې اغینه والی هغه ولی سورت محمد بن لسم آیت کې ذکر دی لهم ما شاؤنا دی دبی په دی کې هغه چې دی غواړي چې سره کې سره دی کذالک ذل الله المتقین دکر گے الله بدل ور کوي موحدین متبر سو متقی چاته غواړي متقی دا بیا بیا وا ابن عباس معنا کې هدى للمتقین ابن عباس رضی الله عنه وی د نبی اسلام نه متقین الذين تقون الشرك ويعملون بالطاعات متقین هغه څوک دی چې ځان د شرک بچ کوي او د پیغمبر په سنت لري دغه موږ معنا کوو د کرنګي بدل ورکړي الله موحدین متبر سنت چې عقیدې هم د توحید عمل په سنت دا دوه شیان د نجات دي خانه لکه حدیث کې راځي ترکتو پیکم امرین په تاسو کې دوه شیان پرېږدم لن تدویلو چرب ګمران شي یو ما تمسکتو مې څو په تاسو کلک نیولې مال پی کوي یو کتاب الله دویم سنت رسول الله دغه متقیان دي خانه انا دا دې بریټ خریا متکان به غلې غلې ګرې سترګې تورګا غنه ده الذين اپریدي چا ته پوزو کوي متکی چاته وي هي متکی دي ته وي چې یو کمره کې وتره یو خو باندې خولې وای وته ګیر کې اتر تارو دوه ته زونی یغه وي خو پوښوم دې جوړو هي جوړو نه ده دا متګری ده وي چې وسی یو ګدار کوي اذان بچ کې بناونه نو دا هغه جوړاګه ته متکه چې کته کته ګوره سترګې تورګي غلي غلي قران نه پلي شوی دي او دا متقی دی ما تر به یو کس راتل نه کې د یو کس صفت ګوره ډېر متقی ما څه صفت سم ته څه پکې تکوا لري وی چې رکوع د کې او سجده نه وګ د کې نو ما دا ورکواري نه دا چل زکړې دوک دو سجدو ورشه ولنی ما دار متقین او سخه صدې انجاد موحدی متبر سنتو جنات وادنه جنتونه دا مشګرای دي دنکی ودی تا بایګ ود لاندې دونه اينه والے دیلوی په دې کې آچ غواړی دی کذالک د ذکرنګ بدل ورکه الله موحدین متبر سنت هغه کسان دي د متقین موحدین هغه کسان ته توفر فار ملائکه چې روحونه خلې نه پرختي طيبین په داته کې خوشاله خوشاله په مرګ باندې نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا دا تبسم بردو لب اوس خوشحالو حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ غلوی تابید ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگر چاکل حجاج مرو نجداتی وشتمیلو نقق قبلی تا مقادا آیا تیوی ومن خیط حرجتا پولی وجہ شطر رمانسی حرام خیط ما کنتو پولی وجو کم شطر حجاج جو مخلن رو مشرک تکید نو چې آب علیکم ناغوی ولله المشر والمغرب فینما تولو فسما وجه الله انوجات پوجو دا مخل لاندې کوي ناغوی منها خلقناکم و فیها نویدکم و منها نخرجکم ترتن اخرى وی در حلال کوي چې حلال کوي هغه نه دوره وینه لاړه چې دوره سنډه کې وینه نه چې طبیعان راوته هغه وی دی په مرګ خوشحاله ولې هغه د الله په دین ځان قربانده خو هغه په دا خوشحاله چې دینه به خپله مرکب دی دا شهادت او چت شهادت یو کس لاس شهید کړه طیبین پداته چې خوشاله خوشاله طیب پاک تم وای پداته ال کې چې پاک د شرکیات او بدعات او ځان پاک ساتو وای وته پر سلام علیکم بچاو دې پدا بچوي بچ دا سلام ده تهنیر ښه دا جو دې بچ تاسو باندې بچاو مر بچوي دي د نشي جنت ته په تاسو دا وای چې دې وی تاسو کوم کې دا کوم دا نن شو یا ها جن تو خود د قیامت نه بعد بدن کی دینه بردخ ثابت شخه بردخ این بردخ بردخ کو د کوم در جن د خبر کی جنت د خبر کی جنت کی د خبر کی جون دی لک صورت یاسین کو رتا تو مړ سب وو بنده خپشی چې سره د علم نه بعد خرګ ناروا وای ګور هغه صاحب یاسین چغه مساله کړي خلکو یې څه پکانو باندې نقیل ادخل الجنه آیت نمبر 24 ویل شو دنه جنتا نو داغه خو بدن خار ټوټه ټوټه شوی دی چا کپن کړم نه چا خخ کړم نه جنات هم نه شوی عقیل ادخل الجنه ویل شو دنه جنتا نو څه شو دنه جنتا روح دنه شو خوشی دیدن مراد بردخ دی دام بردخ دی خواه بردخ دی جوان دی دا یو آیت خود بردخ نده بلا داونه دی نو وای و ته پرخته سلام علیکم بچاو دے پتا بچوی تاسو بچوی مبارک مبارک ادخل الجنه دنشه جنت روح دن نشه بما کنتم تعملون په تاسو دا تاسو امر کو عمل څه شو مکه کې قران نو مودو نو روزه دا کې ایسوم نو د کامل قران د کور بل تخل دالو عمل دی او تخوی منکرین د قران ته هر یان درونه انتظار نه کوي د منکرین مگر دې چراج دی ته ملائکه دا عذاب یراج دی ته عذاب درفتا حکم دا عذاب درفتا بید فرختونا نو کذالک دکرنگی کار کروا کسان چمکی دینو وما ظلم اللہ اتیاتے نو کر اللہ پای بانے لیکن وہ ای پخپل دانو میں دیاتے کون چیز اللہ کتابی نوی نو اللہ تبا کرنو دیبان تبا شی وفاتابا سیاتو ما عملو نورسل اغیتا بدای دا چی کریو دا خدا کتاب خلاف او حاکم ام نادر شی پای بانے سزا دا چوئی ای پر ټوک کوم د الله کتاب پر ټوکی کولو ته قرآن دا او ته قرآن علم خونه دی وای ټوکی کې قرآن رو علم نه دی په خیال باندې دینه کټه سزا شته وقال الذي وقت دلیل د مشرکان دلیل وګوره وایره مونږ دا کو په دی الله رضا ده کنه مونږ چې کوم شرک الله باندې کول خیر ده کنه کدا غلط نه الله مونږ له بیا سزا را کړه نه جواب ته ګوره وقال الذين اشركوا وایه کدن شرک کړل او شاء الله کچره خو خو د الله مونږ عبادت نو کړې به دا لاندې څه شي و نه د بوت نه د قبر نه د پیغمبر نه د ولی نه نو مونږ نه پچ مشران دومګه انا به مونږ حرام کړو سي به دا لاندې شي په دې الله رضا ده کنه او چر د عمر بابا چې پوي کنو شیخ یو دل روانه و عمر بابا کاندل کې پلیت دا الله غړې د کنجرې په خل روانه غیب له غلي غلي وی ما چې بابا چل وی دا کنجرې نه چلاړ ما چې ولی ولی بابا وی دی راغلی ما ته جرګه پلان کو چرته وی او د کلی خلک پیژنې یو بل ای بابا ته لو شین ته لا بابا ته وی ما ته چې ګورو مولوی صاحب شپه اوره لګی دا غوونه پرې د مولوی صاحب بابا کار پکېږي زمونږه کار پکېږي وی ما دې دا کوچی تور سره لاندې شي دې بلم کارو کې وی هغه وی چې وی بابا سره بده خبره ما بابا بده خبره نه کوي او تاسو بده خبره کړه چې کار پی کېږي نو کار پی دیم وایو کار پی کېږي که زمونږ کار پی نه کېدی نو مونږ به الله به سزا را کړې وه کنه مونږ به نه و کړی دا کار دا د مشرکان دلیل دی ښه کله وایي زموږ مشرانو کړي کله وایي کار پی کېږي دا د دی دې ته شبهات دا دلایل نه دي که مونږ ته دلایل مونږ څخه دي دا الله د وحدانیت د مخلوق دی چې ده کذالک لکه څنګه چې دی دا غولو خوړله چې کار پی کېږي د کرانګې کار کړو کسان چې مخکې دی هغه همداسان ویلو والا تسلی والا رسول نشته په پیغمبرانو باندې په وارثانو پیغمبران باندې الا البلاغ المبین مگر رسول د الله د کتاب کار ابستا کار نه کوي نور منل پستا کار نه دوه بابونه راړو دي دریم باب ذکر کوي په دې کې اول دلی وحی بیا نه پی تصرف نبی علیه السلام نه بیا ترغیب هجرت ته پوه شئ ولقد بعثنا او رب دا چې مخکې وې چې الله تعالی زمونږ په دې عمل باندې خوشحاله دی که نه زمونږ کار پکې نه الله وینا الله پدې خوشاله دی چې کوم مسله کوي ولقد باثنا فی کل امت رسولنا پته اکثر لګلو موږ پاره امت کې پیغمبر پدې مسله چې ان عبد الله عبادت ټول اقسام الله لو کوي یره مینه تم خدای توبه الله نو وجته نبو تعود اذان وساتی د بلنې د غیر الله نه د عبادت د غیر الله نه چا تر یره د خدای توبه نه کوي چا نه چا نه تم د خدای توبه نه کوي چا تر مینه د خدای توبه نه کوي بدل تاغوت کل ما عبده من دون الله نه بغیر چې سور دي فمنهم که قبرونه دي او که بوتان دي او که پیران دي فمنهم پس بعد دې خلکو من هغه څوک د حد الله چې توفیق ورکړ دی تعالی د دې مسلې د منلو فمنهم بعد دې نه هغه څوکو چې حق حقت ثابت شو پیبان حکم د گمراهی پس د بیان نه فسیرو مور پر الله و فسیرو نو ګرځي په دنیا کې نو ګوري څنګه و انجام د تکذیب کوونکو د الله د کتاب او تسلیم او نفی تسلیم نبی اسلام نه ان تحرد علی اودام که ته ډیر کوشش کوې د پیدات باندې نو ستا لاس کې نه دی ځکه په ان الله لهدي من یضل فتقین الله توفیق نه ورکوي هغه چا چې ګمراهی کې پرېږدي د خپل عمل د وجې وما لهم من ناصرین نه به دي له څوک امداد دیان واقسم بالله زجر په انکار د قیامت رسالت قسمونه خوري په الله باندې پاخه پاخه قسمونه وایي لا بعث الله من یموت ژوندی به نه کوي الله څوک چې مړ کړی دی بلا بېشکه ژوندی به کوي وعده د پهلوان رښتیا لیکن زیاد د خلکو نه پوهېږي دا لیوبینه کې د الله متعلق د څه دی لقد باسنا سره دی اکدې لی محمود سره دی دا باس الله محمود بلا وعده نو اولې مونږ سره لقد باسنا پی کل امت رسول په تا اکثر لېږلي مونږ پاره عمر کې پیغمبران څه دپاره لیوبین لهما د پاتې بیان کړي خلکو ته هغه مسله چې خلاف کو په هغې کې دی د پیغمبران را لېږل مقصد څه اختلافي مسلې چېړل کم اختلافی اصولی خام اختلافی مسئلے نه چیرل دا مداہنت تے یو دی فروغی اختلافی روپردن شتے کنشتے دا چیرل نی پکار منگ صرف کچیڑو یہ دور ہے منگ پل مسلک ثابت ہے منگ دانا چا منگ پا امام شاپی اپل وان رد کو منگ دا اید رد نیو منگ معمولی خالق ہو دیر لوی خالق دے دا خویا غیر مقلدین تداریان ہے دیر لوی لوی خالق ہوتے لاسا چول دے نو په دې جنگ کې ودی ډیر زیات تباشي ځکه د دور لوی خلکو جنگ کول دا آسان کار نه دغه ډیر لوی خلک دی دغه لوی اولیا دي نو هغې ته لاسه چولې موږ به ولکه لاسه هی ته ما اچوي خیر دی رپادین کوی موږ نمنه کوو موږ رد هم نه کوو امین هم په دې ته خو دور لوی خلکو لاس ما اچوي دې کې به تباشي ګورې پوه شي نو لیوبین لهما اختلافی مسئلے یو دی فروعی هغه نه چړل پکار خپل مطلب یو سره ثابتین خیر دی خو په بل برد نه کوي چې رفدین تو نه کوي چې سره رفدین کوي دغه موز نه کیدا موږ نشو ویلې خدای دې نه کړی ته به باندې دشته دلیل پېشته د پیغمبر دا پیغمبر خلاف دی یا امین چې پرو پتی د باندې سوګي دغه موز نه کی ولی په ولی نه کی په روم جه ثابت دی اپتی دو ثابت دی بلکې دې کې اختلاف د علما او د فقهاو دی چې بهتر کم یو دی جګړه د جایز نه جایز نه ده ګورده امامانو منځ کې هغه ټول د یو بل استادان شاګردان دي د امام ابوالفضل شاګرد چې امام محمد او امام یوسف دی د دې دغه د شاګردانو شاګرد چې امام شافی دی امام شافی چې کوم دی د بلې غړته د امام مالک هم شاګرد دی او بیا د امام شافی شاګرد چې کوم دی هغه امام محمد بن حنبل دی نو دا خو د شاګردانو شاګرد یو بل شاګردان دي او بیا د امام محمد بن حنبل امام بخاري شاګرد دی اور امام بخاری سے اگر امام مسلم دے دا ٹول یو لینا دے لیکن زبا دا شیخ القرآن سنگ خلاف حکم زبا دا شیخ القرآن دا استاد سنگ خلاف حکم ہاں مسلم ثابتول جدا شے دے نو پروغی مطالب کے چرن جاکے چاہ جگڑ اندہ کڑے ٹھیک دے اسر دے اٹول مجتہیدین ہو تو ارے دا خپل اجتہاد بانے عمل کرے بس مجتہد باندې لازم دی چې په خپل اجتهاد باندې عمل وکړي اذن غوږ سره موږ بس موږ خو اجتهاد کول نه شو نو موږ بیا دغه مجتهدینو په سیزو وشي دا دن کار دی لیوبین لهما الله به دا پیغمبران رالېږل سله چې بیان کړي ته هغه مسلې چې اختلاف کو دی په خلکو کو په هغې کې اختلافي مسلې کمی اصولی ایمان کې موږ غیر مقلدین ته چې ګوره د توحید کې خلک اختلاف کړ دا مسله بیان کړي رپدین پرې دی امین پتی دا پروبان پرې دا دغه مسله وکي د بدعت رد وکي د سنت بیان وکي هغه نشته دغه مسله راغستی دي لیو بین لهما را لګل به الله پیغمبران د فاتح وضاحت وکي دي ته دغه مسله چې خلاف کو پاغي خلکو ادی پر چې پوه شي هغه کسان چې انکار کړ چې دی دروژن چې پته ولګي یا دوی معنا الله به قیامت قائمی پوه شي تر په لوبین لوما دې پر چې بیان کړي ته هغه مطلب چې خلاف کو بای کې چې دا تاسو له خلاف کو ادی پر او دې پر چې پوه شي هغه کسان چې کافرانو چې دی دروژن انما قالونا د الله د مخلوق پر کو ګره یقینا وینا دا الله یو شي ته کله چې اراده وکړي داغې د کولو وایي وته شانو شي دا د الله د مخلوق پر ستا بابا هم داسې ولدینه او ترغیب هجرت ته نه دی پرېږدي مسلې ته هجرت وکړه ولدینه هاجرو فی الله هغه کسان چې هجرت وکړه فی الله فی دین الله د الله په دین کې په دانه چې زیات ای پیشو لنبوی انهم فی دنیا حسنه خامخا ټکانه برګوزي په دنیا کې ښکلې هجرت یې کړو افغانانو کنه غریبانا نیستم راوڑی آل تا دیر تا پاس چون ناسا پیرا مندی والی وی آنو دل تا گلا پاک تشتو را دیو نن دا غی دا طول افغانیان خود خود کار بارون دی ولی دا اجرت دا برکات دی ولا اجر آخرت خواه اجر دا آخرت اکبر دیر غاٹ دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی گی اللہ دین آکتان سبرو چکلک شو پا مطلب آنی پا تکلیفون که اپا خبر ربان زان سپاری ومارتانا من قبل کالا رجانا اوس بیا تسلی وی دا خو سړی ده نو دا خو سړی دی خو فرښتو خو نه جواب انې لېږلې مونږه مخکستانه مگر سړی پیغمبرانو واهب کوله مونږه ایتا ټول سړیو د آدم بابانوال تر نبی اسلام څور چر ټول سړیو دین دام ثابت چې خد پیغمبر نه دی راغلی فصل ولا ذکر نو ته پوت کړه علماونه چې دې تاسو نه پوهېدونکي په دار باندې خدا دې نبی اسلام رسالت سره دی خدا حکم د العبرت لی یعنی عبرت چې کوم ته اعتبار د الفاظ عموم لري نه چې خصوصي یو واقع سره دا کې یعنی په ظاهر باندې خدای سره لګي العبرت لی عموم من لفظ الله لخصوص امور دي واشه نو دی په تلو ذکر حکم د خلقو ته چې نه پويږي نو تاسو به کوئی دي ته تقلید دا تقلید دی لکه استاد نو پوهیږي مانه تپوس به کوئی کنه نو مانه به دلیل غواړي په ما چې د یقین نشي بل چان تپوس وکړه فسألو اهل ذکر نو تپوس کوي دا امر دی الله وی تپوس به کې نو اکثر خلکو نه پوهیږي ډېر لږ خلک چې پوهیږي او بیا فقها هغه خو بیا ډېر لږ دي کنه چې استنباط کولی شي د آیتونو نه بل بینات را لګل والا پیغمبران په دلالو عقلی او مان و دوره په دلال نقلیا را لګل مونږه تا ته د پن کتاب دلیل وحی لته بین للناس د پر چې بیان کړه په اړه خلکو هغه کتاب جن دلال هم را لګل شه دی ته ا دې پر چې د الله خامخا دی چې تو چوګ د الله کتاب کې اوس ته خو دنیا منکرون ته منکر د قران ته اپ من الذین مکروا سیئات بچ بشی هغه کسان چې تدبیرونه کوي بد د قران بندولو نو بچ بچی این یخ تیفا اللہ بهم الارد چو ماندی دیلی پز مکہ کی لکہ دا قارون پشاند ہے یا رای جیتا عذاب داتر نج دی پی نفی گی او یا خودم یا اونوی دی لی پی تقالب پاوڑی دو راوڑی دو پلار بروانی اللہ برابر کی فاما هم بی موجدین نو نی دی کمزور کون کی اللہ را چیزان بس اخلاص کی یا اونی سلی لی علا تحویم علا تحویم علا تنقو سن یا اونی سلی لی پا کمول اسرا چی ملگری کمائی مالی کمائی اسیت کمائی سیات والا خرابی نو فین ربکم لرؤوف رحیم یقین ربستا خامخا مربان دے دیر مربان دے او دری بابا خر او دیر سالورم بابا دی دانا پا دی که دی کرم دلالی جی چه کل هم من قادون الاللہ طول مخلوق اللہ تا عجز دے که بر دی که کتا دی که سوری دی او علام یارو نگوری دا خلق دا تر آیت نمبر 64 پوری دے ترکم جی قاری سے تلاوت کریں اولم یرو نگور دی الاما تا چی پیدا کری اللہ سشی یا تپیو زلالو یا تپیو زلالو کمیگی سور دا غی دا خی طرف نا دا گست طرف نا یا تپیو را ګرځي سورت د ګس طرف اول کې ګوره چې نور راوخي نو سړی چې داسې ولاړي نو ګس طرف ته سوري که نه چې داسې مخې شمال ته او چې بیا نور واوړي نو داسې ولاړي مخې شمال ته ښي طرف ته بیا هغه سوری ګردي اوږدېږي را اوږدېږي فی ویله کېږي زویل ویله کېږي چې زویل ویله کېږي هغه ته چې نور نه راغلی ته زویل وایي اب هم یو ځای کړ سور فرقان کې به راشي او فی دې ته وایي چې دا نور راوخېږي اڅوک زویل دې ته وایي چې په سهار کې کوم سوره به مغرب به دې ته زویل وایي او چې کوم دې بیا کله دې یعنی چې کمی گئی ته زویل وایي او چې کوم بیا اوږدېږي د ماسپخین نه بعد او وړوکی بیا اوږدېږي کنه چې نور کښته کېږي نه ته وایي پی ویله کېږي والله عالم نه ګوري دی چې هغه ته چې پیدا کړي الله من شین څه شی یا تبایو را ګرځي سوري د هغې انلیمین د ښي طرف نه ګس طرف نه سجده کوونکي الله ته یا پزمک افراد دا خیرون عجزي کوون الله ته یا ذلیلا اے مشرکه که ته الله د الله تعبیر نه کوې ستا سوری ته یې منی که نه مخکې تیر شو تورو ته راحت کې دغه شان ته همونږ وایي چې بعضې خبرې د نبی اسلام سوری نه و ولې که سوری ځکه نه و چې بیا پای به سوخپې کېږي دا د نبی اسلام بېزتي مړه دا نه ده نبی اسلام بېزتي دا چې ته قرآن نه بیانې دکه ده او ته قرآن ته نه کوې دکه بېزتي ده ته د هغه د سنتو خلاف کوې دکه بېزتي ده سوری ته په سور باندې خو نه څوک دا سوری خو د هر شی وي او کوم شی چې وجود لري او ښکاري دا به سوری به وي نبی اسلام وجود و خلکو ته ښکاري ښه به کنه سوری څنګه نو نه ګوري دی نه منکرین هغه ته چې پیدا کړی الله ته شی یا تپه و را ګرځي سوري د هغې د ښي طرف نه د ګس طرف نه څو جنن تابعدار کوونکي د الله او دی وي دلیل دا سوري ولله یسجدو الله تابعدار دی هچې اسمانو کې هچې پزمکه کې دي من دا با جاندار پر ملائکې پزمکه جاندار په اسمان کې فرق دی هم لاس تکبیرونه دی ځان غټ نه ګڼي د الله تابعدار نه یا خاپون ربما تو دا مشکل خوشا دی خو یریږي مړه یا خاپون ربم فوقیما یریږي د خپل ربنه چې غالب دی په دې باندې اکی دی هغه چې ورته حکم کوله کېږي تو یا جبریل راشه نه راتلی شي هغه وایي ومانته نظر الله بامر ربک سورة مریم 64 کې راځي څلور شپېته کې هغه ته وایي رامده چې دغه جبریل نه راتلی شي د خدای د حکم نه خوا دې کول نه شي وقال الله ویلي دی الله وقال الله ویلي دی الله لا تتخذوا الهين من وجه تروان دوا رايستين الهين کې دوه کنه خدای تاکید کو ګور دوا نو درې خیر ده نه دوه منی سي مطلب چې دوه نه یو الله ونی سي بس انما نو هغه خو دوه درې نیولې عیسایانو کنه او زموږ دا سورې زموږ دې خو بار کړي وما من بلد الا ولا الها شاول الله وایي ما په هندوستان کې په یو کلي کې داسې یو کله ونه لري چې دا الها نشته دا هر چا نو وړوکو نو کله پای کې 15 الها وو پنجپیر چې مسله دی شروع شوې ده دې کې 14 الحه وو په دې پیښور کې په سونو الحه دي په کوڅه باندې تاسو ګورئ په کوڅو کې د ډیوو ځایونه لګولې دي ډیوې دم دک الحه دي دی وقال الله ویلي دی الله منی وی اجتروان دعا انما هو اله واحد بشک الله هغه د اجترو یک یو فیا فرحبم فسخا زمانه ویریږي یره خدای توب الله لو کوي بی اسباب ولو ما فی سماوات الارض بیا دعوا د توحید اخاد دی الله ملکیت دی آج چې بر دی وخت دی ولو دین واسبا ادی الله له دین همیشه یا لازما دی الله له دین دی لازم بل چانا اپا غیر الله تتقون ای بغیر د الله یری دی بل چانا یره د خدای تو بل چانا کوئی چې نقصان وراکی که ګیار ور نه کما و ما بكم من نعمتنا آج پتا باندې دیو نعمت نو طرف د الله ښه نعمت که سترګې که غوږونه دي که خوراک دی که بچي دي دا ټول نعمتونه د الله نه وایم تودو نعمت الله لا تختو په دې صورت کې تیر شو نمبر 18 یو نعمت خو نه دی نو نعمت الله درکوي یریږي د بل چا نه چې دی برانه نعمت ورکړه ګیار مې ونه کړه نو دا نعمت برانه واخلي کمبخت دا د الله دی نیشي نه اخیستی ثم اذا مسکم الضر بیا کله چې ورسېږي تاسو ته تکلیف نو دې الله ته تاسو بانګ کېږي جار ویلې د هغوی لکه هغوی په با آواز غټ آواز راسي ثم اذا کشفا ضرورن کوم بیا کله چې لرې کړي تکلیف ستا نه ناڅاپه یو ډر ستا نه د خپل رب سره استادان جوړوي دا د پلان کې بابا په وجه انجام لام دی انجام دی خواه للاقبت انجام دا شو چی کپور کی پاغمہ چور کردی تا اللہ فتماون فتخویب نفایده والی پا دنیا کی خیر دی فتا فتالون در چی پو بچ پتا فتاو لگی وجعلون بیاد جر وجعلون گردیدہ مشرکان لما آغا چالا چی نی پی جنی نی پی جنی تو پھر باپی نا جنتی دی کاکا تیتا تو پتا نا چی جنتی دی آغا تا پی جنی دوڑا مانی گو اگر دئی دا مشرکان لما آغا چالا چی نی پی جنی دی چی جنتی کو دو دخی دی نصیب نیسا دارا چی مگر کری دیتا یا دوی مانا اگر دئی دی لما آغا چالا لما چی غی نی پی جنی دی پیر باپا تا سا پی جنی دولا دا پیر باپا منخ دیکے دا لوی زوان منخ دیکے آتا پی جنی چی نسوکے تین وسیع کسوکے مما عیسا دارا چی والا مگر کری دیتا تالا قسم پا اللہ علیہ تو سالون نا خام خواہ تا پوز با کولش تاستنا داگا چوئی تاستا درو جوڑون کی ویجعلون اللہ او زجر مشرکین بالملائکہ اگر دای دا مشرکان اللہ علیہ بناتی البناتی نازولی ویدہ دا اللہ نازولی دا پرختی سبخان او پاک دا اللہ نازولونا دا اجزنا نازولی خدا چاہی چاکی ذاتی اجزی نا اللہ کی خود جزنیش تا غصر نازولی نازولی ساتی ولہو ماشتا ہونا ادیل اغچ دی غواڑی زان لدی الکان خوخ دی و ادا بشرا حدن بل انسا او کل جزیر ور کرشی یو تندی تا بجینی چی الکم بارک جنی دی شدن او زوال وجو مصور دانا او گردی مخ در تک تور در خبگان او ہو قدیم ادیوی خپا دک در غمنا خپل اگو لور نا خوخ اللہ لورن تجویز کے یا تاوارا من القومی پت گردی در خلکونا من سوی ما بشرا بی د بدای د اغه نشی زیر ورکړ شو پاره چې څو را تاویونه چې مبارک لور دې شوی دا ایم زه کو دما چې لور لا نه شوی دا مشره نو موږ پلار نه پنسنو نه پیسې جمع کړ 500 روپے کو ته او په 500 روپے باندې دوه منه مټای بکې دا او دې چې زیو شنده په مټای اخلم هغه چې شو دا جنای ولا وکړم نو دا دم خپل ډیر خپه شه از خپل خپه ما حقیقت موږ ته په ځای به کوم جنګ خو دنیا ته مسلې ورسول دنیا ته الله یې چې کوم کار واته تر دنیا هر ګټ ته د شاګردان رسیدلی وایي نو ما پلار باندې د ما نوم به واه د پوسکا چولې وایي اته څه په دوی دا څوک جنګ دی دی جنګ کو ډیر خېخې جنګ کوي ډیر تکړه اوس هم داسې جنګ کوي دی چې باندې اریان شو ته سړو نه ډیر زیات کار کوي دیر زیاد کار کریں ماشاء اللہ آئے مسکو اپڑے کے وائی آئے مسکو آئے وساتی دیلا علاو ان سرد دیلتنا چیتا جی دی جو اندائی دی خود دلی بھئی یا اماندی دیلا پخاورو کے علا ساما حکمون خبر دا آگا بد دیگا چیتا یہ پیسہ لے کے دیر بدا پیسہ لکے چی جینہ دی بدی چی کم بختا بیاد اجر للدین اللہ من بالآخرہ تو پاردا کرن چی ماندر پا خیرت بانی قرآن تا نکینی مطلو سو سی پتون بد بد سب دے دالا دے بے دوست دے پیر لخدا بیائی پیر کورت را والی دالا دے دا دے شبیقا نی رو رو دا ترز دیا ما متوالی که ما والی نو ما ان اگر بچے سو با پا موٹر سیک بان خد با نا دا ہوئے لالا اے وی اوزال ما سر نا سو اوی شیشی کار لالا دالا دے دله ما ته موټر ته ځان جوړاج ور جوړ وي نو دا دله خدا غره یا خپل خزه روانه کړه په موټر کې ځان درګه خدا لنه خو غریب خکې چې موټر پر دو رکشو کې نه خرج ځان په سوره کړی کنه دله هم دغه دا چې خپل خزه روانه کړه بابا له پیر له وی دغه دله دې مطلب سو دله سی پتونه بد بد دله دې بی غیرت دې پیر خو ګور دراو دی په جوړه یا دوی معنا للذین فرکان ایمان لري په آخرت قرآن نه مانی دکه د قیامت منکر دا قرآن منکر گواری خواه مطلو سو لی آلیهاتهم مطلو سو دا دی اجتروانو لدی سیپتون کمزوری کمزوری بایی مرگ پر آغل ده مرگ پر آغل زن نبچ کرده خپل بچی مرشوری پلارا مور مرشوری آسنگا مشکل کشاو دا آتا ده ولی اللہ المثل آلا اولا لدی سیپتون اوچت دانشه اللہ المثال اوچت اوچت دا مانا غل مثل پا مانا سیپت خواه او اللہ لدی سپتون اوچت اوچت کم دا پسر دا مواحد کے دا مشرک پڑھ کے غلط سپتون دی و ایدہ نادولی اللہ کمزور ثابت ہے اور دا مشرک پڑھ کے دا مومن پسر کے دا اللہ سپتون اوچت اوچت اوچت اوچت ارس اللہ کئی مخلوق سے منشی کولے اذا تكن الغدير على سفائنا وجنب ان يحركه النسيم ترافس ترافي السماء بالامتران كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب ارباب التجلي يرافي سب هله العظيم وای کله چې هوا راشي او په هود هود ولاړي هوا کله چې هوا ودرېږي او هود ولاړي اوبه وجنب ان يتحرک النسیم یعنی هوا هغه اوبه نه خوري نو ترافی سما بلم تر په دې کې اسمان مخکاري بې شکه کدا کا شم تدو پکې نور مخکاري ستوري مخکاري سپوږمۍ مخکاري کدا قلوب ارباب تجلی د کرنګي چې چا پړو کې د الله کتاب پروت دی جغرافي سب په الله ورو پای کې پاغړه کې د الله الله ښکار کې دي شي دا ټیک ده دا پړو کې الله ښکارې چې چا د الله په کتاب باندې خپل پاک کړی نو دلته مولا لار مثل اعلی او لا لذي صفاتونو چې چا پړو د موحدین متویل سنتو کې موحدین د الله خپل خپل صفاتونه وي او مشرک الله ډیر کمزور صفاتونه وي وای دا نه ذول ته محتاج دي دا نه ذول دي او دا نه ایبان دي کمزور صفاتونه وي دا غي الٰه چې کنه دا ډیر بس صفاتونه وي او دا موږ د خدای صفاتونه په پړو کې ډیر چتې موږ د الله نه نه ایبان شې نه نه ذول شته نه مشکل خوشا وترشته او دا الله دې غالب خوند حکمت او تخویف منکرین ته ولو یاخذ الله الناس او کچرنیسی الله خلق په سبب د شرک دی یو دم کنه نو ما تر کاله من دا نه به بری خبرې باندې سو جان دا ټول موړو ته شر صدا دور زیات سخت ده چې کوم مشرکان او عذاب راه موحدین به تر دیار نه مړ شو دوره خطرناک شه ولیکن وخر من الاجل مسمى لیکن رستو کوي د ترنیټی مقرره پورې چې مړ شي به وسر حساب کوي یا په دنیا کې کله پم راشي خو پیدا جا جلو کله پس کله چې راشي نیټه دی نو رستو کیږي یو ګړی انمخی کیږي یو ګړی وای جالو نه اگر دا مشرکان الله لا چې بد ګڼي ځان لا ځان له شراکت ته دی الک بلې کور کې سر پلان رور شریک دی وای نه دا زما هیواد دی الک به دوی کې پلان کې شریک دی به مړې وای تا زما په خدای تومات لګو الک به جیداد کې پلان کې شریک دی مړې بیا ځان له بد ګڼي وای جالو اگر دا مشرکان الله لا چې بد ګڼي ځان لا وتصفوا انتم الكاذب ابي انا جبي دي دروغ الله له شرکان جوړه په جبي وای چې ان الامر حسنا دل له جنت لا جرم شک نشته ان لم النار دل اور دے ادي بری تکړې شي پې کې کچا ته چې خدای کې پلان کې شرک مړې او الله له شرک جوړه ظالم بچیا تلا تسلی قسم پر الله قد ارسلنا لهم من قبلک په تاسو لګلو موږ امتون ته مخکې تانه پیغمبران په دې له موږ شیطان اعمالم خسته کړو غیتا شیطان هغه شرکی اعمال دغی د وسیلی مسیلی په هو نو دغه شیطان د ابلیس خیال وکړه دغه شیطان ولیهم دو د دې موجوده مشرکانو دی چل وته خی دا وسیلی دی دا رحمت کیږي او دا مشکل کیږي دا راتا دی ولهم عذاب عظیم دل عذاب لی ترغیب قرآن تخا پا دی با شیطان بچ کی گوار پا بل سنا وما اندلنا علی کر کتاب انه را لگره منگی پتابان قرآن تو خود شیطان تر مقابله نیش کن دا قرآن بر لیلاز کل بشیط مقابله که وما اندلنا علی کر کتاب انه را لگره منگی پتابان قامل کتاب پیمانیاتو الا لی تو بین لهم مگر دی پار چی بیانو که دیده پارا آقا مثلا چی اختلاف کرده دی پاقی که توحید بیان که عرب دشرکو که او هدایت او رحمت پر کون چی مان روی در لب کتاب بانی ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسفافها وأوبارها وشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما جزاك الله مقصد سورة النحل اثبات توحید بالعدلۃ المتنوعہ سورۃ پشپگو سو کی تقسیم دے تردید آئے پورے پینزی سے بیان شوی دی تصدوری سے اور آیت نمبر پینزش پیتر ترکم سے قاری سے تلاوت کرنا بیاسی پورے اکاسی پورے دا پینزم پینزم باب دے پینزم ایسا رہا پدی کی دلائل ددید کرے چې انعام کلو من الله نعمتون ټول الله درکړي ول بل په نوم باندې ورکې ول بل تر امر شوی ول او انزل دا دلائل اول دلیل ول او انزل من السماء ماء ولا رد برن باران فاحیا بالارض بعد موتها نو تا دکې په باران تر مکه پتو چې دو دینا زمکه مرچ قبل هغه چواله ده دکه هغه بیا څه خیر نور کوي فصل نه کوي او مرګ چې کوم دی اچوالی دی او ژوندي کېدل چې کوم دی هغه تا چې باران پېژ بیا فصل کوي دارنګه انسان چې ژوندی دی د خیر د نه خیر رسي بلته او چې مړ شي بیا د نه چا ته خیر نه رسي نو ځکه فاحیا بالارض نو تا د کې الله د ځمکې حیات چې تا د ګیري ده نو تا د کې الله په باران باندې ځمکه پس د اوچېدو دی نه یقینا په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله دی او والیا کوم چې اوري د الله کتاب منی د الله کتاب او دویم دلیل د دې باب وان لکم فی الانعام العبره یکون شته تا د په ډنګور کې زاید عبرت نسخی کوم مما فی بطونی سکو موږ داغ نه په خېټو دي کې مم بین فرتن په مند قشایو و دم په مند په مند وینه کې لا بنن فای خالص سائغ للشاربین خطیر کې پار د سکون کو وګوره غوا میخې ګړي بیده ته وګوره خوړل دي واخ اتکلی اوبه روان ته شو د شر رابیږي تیز کې دا چا وکړه نه په هغه شودو کې د ګیا غرنګ شته او نه په کې د سوټو بوی شته ا دا چا وکړه دنه تجزیه چا وکړه جدا چې یو پله وینه تې جوړ شي بل پر پای جوړ شي بل پر غوشای بهر راباسي دا هغه الله ومن ثمرات بل وګوره ومن ثمرات نخیرین ادمی وہ نہ کجوری دی اونگور دی تتخذ منو ساکران جوڑوی تا دینا ادنین سامان دمستا ایس شربتونا جوسونا ورزقان حتانا اخوراک کولیں این فی ذالک لا آیا یکن پر بیان کی خام خواہ دلیل دلال دی اوالی آپ کومنے چی پر چاکل بکی وی او گور انگور تھا یو نرے گون پرج دے پاک دا خواگی و بچارا اسی کجوری تو جی بڑایم خوڑیشی یو طاقتور شرے دا چاہا بل مت بدرم دلیل و اخر ابو کلان ناحد حکم وہی پہ مان دو حکم خان منگ ویلو و وحیت الحوارین آیت نمبر 111 سورہ مائدہ یہ وہی پڑی مانو رضی اللہ پہ دا حکم دا چې پیغمبر ورته لیږلو او کم کړی رب ته مچای ته ان تخدي چې جوړوه د غرونه کورونه یعنی چاتې جوړوه ومن الشجر د ونو نه کورونه او د هغه نه کورونه چې خلک یې سفرونه جوړي سفرونو کې جوړو ثم کلی بیا خوره من کلی ثمره د هر قسمه میوې نه وجود سراخه فصلو کې سبل ربک ذل الله تو روانه په لارو رب ستا باندې په تابعرای سره یخرج من بطون یا شرابن روی د خېټو دی نه شرابن شرابن د سکوش یعنی گبین مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه د بیر غیو شان دی د دغه غبل شان دی د پلوس یغه د شوتل اول شان دی دا راغله دی ډاکټر اب تا تو تر تا تو ویته وای خدا ته آیت وام نو پیشی پاولین ناته په دې کې علاج د پار د خلکو د هر مرض علاج پکې شته خو د دې استعمال طریقه وجود دا بعد کې وتش خالص به پیس کے بعد کو بہتر بیا ہو کے بعد کو بہتر نور تھے ہو کے خو اصل اعظم جز سے کم دے دار دعائے دا دا شراب دی دا شاتی ان فی ذلک لا آیا یقین پدی بیان کے خام خان دلائل دلیل دا اللہ دیو والی چھے اور اللہ رکھ کے اور کم لے سوچ کے اللہ کتاب کے اگورا مچاتا اگورا خوڑے دی گلان پخلی کے په لکه کې زار په خلی کې غبینان دا چا وکړه مختلف رنگونه لګ را پاته ده لګ دې تر اچا چې دا وره خان د دې غبینان رنگونه څنګه دي کدی خل رنگ ور کوي ها خپل رنگ دې رنگ خو نه ور کوي ها دا سپین کلر کړی شړشم سپیر کړی ها کما بیکن سي ها ها هم ګران دي ها سنزل شي گرانی اوڑو بچاؤ اسپی نہیں کیا نا ہاں کیا اللہ ہاں خدا چې غبین کې مراد دا وړو مو چوي انور دی کې سفر کې دی دغه کې په طاقت کې دغه کې بیره کې څه کمال دی بیر پسولا او گداغاش پلوسا خپدی با نگر کا سلور کی گیا خدم مچو سداشتے سے علم مچو مچو دا مچو سداغا دے تاسو چې کوم بکسې کې دی کنه دې کې هغه ملکه ول دنه کې ټول تر دنه شي بیا خدای دې مچو کې خپل پیدا کی ختم کی ها ها موږ نه خدای له کوم مطلب دا چې تغیرات بکشته موږ ته به دار لري دا ځکه نه ټیک شو ها منگے ادالے شفیقہ نظر آ دو پنج پیرنا نو التا کے یو مولا ته بونو مولا ته به دې بدن سر په خور ته بوځي نو وی خدا کا پلار دې ما ته به مولا ته ته سکے نو خسړو مې مامدی نه راي مامتو ما مرو نه نه چلو قران بیانو ما خو ما د غبینو کار ما غبین څنګه وی غبین د شاتو دا دغه دې بکسی دې دامي دا کار کوم نو ما دې دې صدا نه ما ته دې دې دا وس دې دا جدا دنیا دا لیکو یو پوین وی ملک وته وی وی داغه په کوم باندې وی کار کې ټیک ټاک ا بل دې دې ته وګوره چې کوم دې غبینی کنه لاندې دا بل امړي مچې پرتی وی دا خبر دا شرمانه وی دا چې کوم مچې چر په ګندش په کې نه کنه د وکاتان بهر نه سي بوی کوي نو چې ځان څخه بوی نه غي نه سټ کټ کیه پرې وګور دی چې دا په دې غبین کې ګندش رانی شي دا څه زبر انتظام یې دی نو ماته دې کې څه نو ماته غوي چې دا ما د دوړ نه سو د ور بل څه خو مو سره نه سو ګاډ شفیع خان نو وای چې دا ودلې وای په یو غر باندې ختمه او ختمه وای چې کته کوم په سیکل باندې نو دا مولا خو کومه کوي کنه ساده ما وې ما وې سیکل مې پریکه دا شانته وې سیکل تیز شو لکه موټر سیکل نه زیات تیز شو وې دا مور راغی ما راتاو راتاو د غرب چې راخلاص شو زما د الله نه چمړه وته د دې راټول وته شان دا اډو کې موټر راخاره شو وې او خو افغانان کلک سره ونه بخپله مې پیدا سره راخ کله کې مې خوده پی اسادر مې ته کو په سیکل مې ځان تر سیکل مې روان پیاده پیاده کور تر را مې کور تر را ما نور ته خونو وش پوا ان به تر اسادر مې تلل کو چمړه ته بیا مې چا تکړه او غبین مې په لګو ولې ریته کړم سم دا غبین وړي تی دي کنه چر تر کو کې لګولې سم ته وای مرځ کې په سر کو کې لا وی وغه وی ډیر زیات تا دغه راکړه زور سختي سو کوئی بیا مې غپې اثر مې پکې غوړه را پاز مې بیا غبینو لګو او مې تړه وی چې تر څلور ورځې بعد مې کولاو کو ایسو نو وی ټیک تاګو پیښه پاول نه ناز ډیر دی بچره پیښه پاول نه والله خلقهم مختلفون اكلوا واقع او ابن مالک اشجير رضی الله عنه هغه بیمار شو نو طبیب یو طبیب راوړی هغه نه مال طبیب راوړی یو مال غبین راوړی د باران اوبر راړی د باران اوبر راړی او دارنګ د زیتون تیل راړی دی ټول ته الله برکت ویل دی ادا درې وړ یو ځاګه شو اس کټی تا ښا نو منصور عباسی په دربار کې شیوی بدن مل مراد علی رضی اللہ عنہ دے ادا کا اولاد دے تو شراب نمراد دائی علم دے تو آ دہ کہ عالم نہ تو نغوی وتا پوش پدبانے اغوی وے جعل اللہ طعامک و شرابک من یخرج من بطونہم پوش اللہ دا خیر نہ کہ خدا سا غرض کی دے بولا فد نو هغه خلکو وخندل هغه دا کوم هغه دا ملامته شه شیه لکه وی وی دغې نه چې کوم علم راودي هغه نو هغه ورته وایي چې هغه نه خو علم ومه خو د مچو نه خو دا غبین راودي که نه نو د هغې نه چې کوم راوي خدای دغه ستا د رزق کې ستا دپاره هغه عالم ورته وایي والله خلقهما الله پیدا کړی بل دلیل دی څلورم د دې باب الله پیدا کړی تاسو بیا به مړ کړي تاسو او بعد تاسو نه تاسو چې واپس کړی شي کمزور عمر تا و بوډا ځان ته وګوره نطپې نه پیدا اور کې ماشوم بیا لګلو شي بیا زلمی شي دا انقلاب درکړه اوسته بیا چا دا چا انقلاب راوستي لیکل عالم باد المن شیا دې پر بوډا شو دې پر پونه شي پته پونه پته شي بیا ته ماشوم جوړ شي ارد عمر ته لاړ شي ان الله علیم قدیر بیشک الله پوه قدرت والا ذات دی بانگوشتی عصا هر دم اشارت میں کنت پیری کہ امروزست یا فردا جن جات یا انجا بانگوشتی اثار دم پلاس کی رنگوری نیولی از رنگوری تک تک کتاوات کئی چی چی دید امری یا نمری یا سوا او بودا یا دا مرد یا داد یا دا دا بودا دا بودا ورد که چارا اوسته ده آغا داتا را مدد کو چی بودا کرده تا زوانه نا والله فضله بعد اکم الله غور کړی باد صاحب په باد ما فرض په مال کې چا سو کې مالدار کړی سو غریب ده په مال لدی نه دی اګه پوزلو چې غور کړی شي په مال باندې برائت دی رزق مور ور کوم کې خپل مال علامه ملکات ایمانو هغه چاته چې مالکان لاسون دی هغه مالدار چې غلام له مال ورکړی دی په هم بیس واچ دی په دې کې برابر نو ته د الله سره څنګه د برابرې چې تو دا مشکل شا دا تا دی ته خپل مال ورکړې غلام له نوکر ځان ته برابرې اپا مینه مت الله چادون اپا نعمت د الله باندې انکار کوي دی د الله نعمت توحید دی اینه انکار کوي کم وخته والله جعلکم من انفسکم ازواجن الله ګرځول تا د ځانو ستان نفسانو بیبیانې ستا په شان بیبی دا چا کړی دی او جعلکم من ازواجکم بنین ګرځولی تا د پاره د بیبیان ستان زامن وحفدا نسی حفد حفید نه حفید ولې تابعدار تا نسی تم نسی ده کوي تابعداری نح پیدو موږ تا تعبیر کو الله ونترکو مې جوړ کو په نماز خوتم په دا کې وای دوای کونوت کې وحفدا او نسی ورزقوم او نسی ته خپت کوي چې زامن خو بیا اکثر نوکرو باندې په بل ملک یا په دې ملک فوج یا پولیس کې وي یا په کراچۍ کې وي نو د نسی د ملګري د تابعداري د سره ناسي نیکه سره اوبول راړي چاپي ولا کوي او دا شان گپ شپ سره لګي زامن خو چې کله د ځوانو د په بابر ملک نور د بچی په کور کې د بچو مینه د نو لیدلې بابا نو چې بیا د کله بوډا شه نو زامن بیا په نو کوي اون د چې کور تر راغ نو زامن خو بنو کور کې نو نو څو سره دلین دي نو خپې ځ کوته نو سیتا د تابعدار د بابا او روان کړي بابا دا انګوره د خپل چته واړو نه نه اله د بابا اوره بابا مده موټر روان بابا بابا ته وسخ کار نه د بیا بابا ګرځي د بابا دغه ډریوري بیا دی د لاس نه نیولې ګرځي وره د کومه ار خوراک در کړی تا ته مې نه دی بعد پاکیزه خوراکونه اپا بیل باطل یومنون اپا باطل باندې ایمان راي باطل د غیر الله په کتابونو یا باطل تو شرک او به نعمت الله په نعمت الله چې توحید د انکار کوونکي دي هغه پرې دې کم وخت و یا عبدو من دون الله عبادت کوي د مشرکان بې د الله نه ما دا چا چې لا ملک لهم واقدار نه دی لري رزق د خوراک ورکول د برنه نه ښکته نه شینځره بر ولا تدون توان لري ته چې بابا تر مر شو هغه ته د برنه باران وري کزمه کې نغه تعالی سترغونی کوي که څه کولی شي چې ته عبادت کرامت شوته نو دی وایي نو مونږ خو ته خدای نه وایو ولې وایي چې باچا له دین وزیر به نه نیسي نو الله فلا تدریب لله الامثال مبین الله له مثالونه د مخلوقات چې جج ته جوړې جج د وکیل به نه نیسي مونږ خو ورته خدای نه وایو هر څه کوي الله خو دی په وسیلې کوي که نه ولې باچا له چې دی وزیر ته ونه وایي نه فلا تدریب لله الامثال مبین الله له مثالونه د مخلوقاتو ان الله علم یقین الله پوه دی تا نو جج دې خبر نه دی ځکه وکیل ولا نیسي او باچا تا څه پېژني ځکه وزیر ورته ستا پېژندلو کوي اوس ورته وایي وایي دا چې زه ته مثال بیان دغه مثال ستا غلط مشرک زه ته مثال بیانم راشه ضرب الله مثلا عبدا بیانوي الله مثال دیو بنده د یو غلام مملوک چې هغه مملوک دی لاک دوره شی نه چې لاس یې نه بر کوي په هیڅ یو کار باندې په هیڅ یو شي باندې یو کس دی او ومان او هغه څوک رزق نه د بل هغه غلام دی چې مونږ هغه له خوراک مال ورکړی د خپل تر مال ښکلی په هغو ینفقومینه وسرنو جهره نو دی خرج کوي د هغې نه پټ او ښکاره د یو شانتی دی د یو شانتی دی نو ته وایه چې نه هر یو سویان هر یو سویان برابر دی نو یو الله دی الله مال ورکوي هغه په لاس کې دی ورته او دا ته چې کوم دا خو مملوک دی دا خو څه لاک دولار شي او هغه بل الله دی هغه هر چا ورکوي دا برابر دی په مثال کې الحمدلله د خدای ټول صفتونه الله اعلی دي بل زیات بلکې زیاده دی نه پوهېږي یا بیا کړی دي اوس بل مثال بیانوي د حق پرست عالم باطل پرست مولا وضرب الله مثلا رجلين ابين الله مثال دو تنو سړو احد ما ابكم يو دينا گونگ د گونگ گونگ ولا سه مثلا بيان لاق دو على شي لا تنبرگي پيس او خير باندې او وكل على مولاه اده بوج د خپل مالک باندې اين ما يجو کم پل چولی گی دل را لا اتی بی خیر راتلن کئی پی خیر وان تش نقصان کئی حل یس توی آیا برابر دے دغا دا بی کارا ہوا دے ومن آتو چی حکم کئی پی توحید باندے بیان کئی پی توحید باندے او دے پسی لا باروان دو کسان دو علیمان دی یو اپ کندے پی جمعات کے ناد باز موس کئی ہوں نان بخورا ٹر بودن او روڑای موڑای خود نور اسم نیشتے قرآن نہ بیان تش مزون اور یو آغا دے یو آغا الگ دے یا جینای دا چاگی لات کی قرآن نیول دے خلق اللہ کی ریٹی کئی نو دا یو شانتی دی دا چیتو آئی وینا دا بل امی قیم رحمت اللہ پہ دے بانی مثال پیش کئی اگوی دی مثال دا سی دے لکہ او باچا دے اگر تا پتہ ہو دی چی پلان کئی صوبہ کی ما تا بغاوت جوڑ شو دے تا اگر دری وزیرانی اگر تا وی چی الک پلان کی دا کے مثلا پا سوات کی یا پا باجوڑ کی یا پا کراچا کی یا سندھ کی یا بلوچستان کی بغاوت جوڑ شو دے دی لبا سوک لار چی یو تا چی جی زو خو جی ما دا کملی گئی چی زو چی تا نا پا لگیم دا گورم رم خدمات تا دی رمین دا جی ما ملی گئی زه چې تا ته ګورم زما ژوند تا کې د ما ملګري ښه بل ته ته هغه وایي نه جي یو کار زما تا ډېره مینه جي ده چې تا ته په خپل لاس باندې وړی کېدم چای درته کېنم او ستا کپړې استري کړم په خپل ډېر ډېر خوشاله ما ملګا هغه بل چې څنګه وکړم واورې هغه په منډه شي سواد ته یا هغه هر ځای کې چې هغه داته راشي دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې مصیبتونه تېر کړي او هغه دا کې هغه معامله ټیک کړي نو دې کې کمی اوچت دی هغه چې منډه واده که نه نہ دکھ جانتے یو آگ ملا رہے یا قبر تو لاپ جماعت کے نہ دے اللہ استر کی جاڑی ٹھولا دے جاڑی اللہ ہو کہیں ابل تش مزون آ گئے جماعت کے ابل جگہ امل دا اللہ کتاب لاس کے اگست اب ملکوں نے گر دیا کو توحید بیا نہیں خل کو تو قرآن بیا نہیں دخل کو گری ٹک دائیو شانتی دیدا تخپل انصاف کا خیر دکھانا ضرب اللہ ما تعالیٰ نا بیان اللہ مثال دا دو تن سڑو ستار پویول دفارا احد ما یو دین اب کو نہ گنگ دے گنگ مولا سے دے لاغ دور اعلی سے لا سن بر کی پیسے مسئلہ مسئلہ نو بیان دی توحید و هو و کلو علی مولا و ادے بوج دے خپل مالک بانے جمعہ تے سی قابو کرے دے جمعہ تے شڑ کرے دے اے نہ ما وجی کمبل چ مخ کی دلا وی لیگی نظر دی پخیر بانے نقصان کئی او ہا برابر دے دا گنگ دا بیکار ہوا دے اوا تو چی بیان کئی پتو ہید بان ارد شرکی او اگر پک پلار پا مان پلار نی غنی یو شان تی نا ولی لگ یو شان چر تا دی یو لگ یاد آلا دا کتاب بیان کئی بلو فہودی نو یو شان چر تی خانا ولی لگ ابو سماتو لارد خات اللہ لدے علم دا پٹو دا سمانو دا مکو نپی دل مقیب نزان لسابر کی غیر نپی کئی وما امرو ساتے او دے کہ نبی تصرف بغیر نبی کئی تصرف اذان لے ثابت ہے امام رو ساعتے نہ دے حکم دے قیامت اللہ کلام خیل بطور مگر پشان دے ضرب دستر گے او ہوا قرب بلکہ دین ام نیز دے پہ دستر گے رب نبم زیاد خوچہ اللہ حکمو کی قیامت برا کرے ان اللہ علا کلشن قدر اللہ پرسید بان قدرت والا دے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم دابل دلیل دے اقلی شپگم دے باب اللہ رشتے تا تو مینو خیٹو تو مینو ستا نا لا تعلم انشاء نہ پوری پٹکی بانے یو چین دے دکڑو بس مور جرا بچی کو مور وے گئے شو دے یا بچی کو یار سزا خوگی گی وجہ اللہ کو سما اگر دور اللہ تعالی کو گنا چ سپی واری عقل در کر جول بس ابصار استر گی سوی نے ولا بدا اور لونا چ سپی سوچو کے دا دری والا دا اسباب دے دلما معشوم تا ول علم را دی کو گنا بیا دسترگو نا بیا پڑکی پی سوچ کئی لالگم تشکن دا چا در کردی نو اکا اللہ رحمت کو کنا خام قطع شکر آدھا کئی دا اللہ نعمتو نو علام یارو آنگور دا من کرین الا تویر مارغان تا مصخرا دا بل دلیل وما آنگوری دایی مارغان تا مصخرا انش تابیداری دا اللہ فی جوی سما پا کنارو دا سمان کئی مام سکننا الا اللہ نیٹین کری دیل پا پیزا کئی بے اچا بے اللہ نہ اللہ ٹنکڑی دی ان فی ذلک لا آیات یقین پر بیان کے خام خواہ دلائل دا اللہ دی والی چی والا رحمت کئی و حکم چی مان رڑی دا اللہ پر کتاب مانس بل اتم دلیل و اللہ جعلکم من بیوتکم سکرانا اللہ گردولی تعالی کرون سانا سکرانا دا آرام سکرانا دو سے دو زائنا وجعلكم من جلود الانعام بيوتا ګردولي تعالی د څرمنو ډړانګور نه کورونه د څرمنو کور هم لیدلی موږ لیدلي عربو کې دا چند پنځل شوار سورخانو څرمن وګنډي نه لوی د دې مرکزونو دا چې جوړ بلا خلک پرې راجمع کېږي هغه دوره یخي په دې اوړي کې بهر په ایرکنډیشن کې خلک خوله ګرمي کېږي هغې کې چې کېن ته به چې په دې کې ایرکنډیشن چالو وي په سیرا کې لګېدلي ځکه موږ به سیرا ته دوه کله کله ګاډي به خراب شي او څو شو دا خیمې ډېرې چې ډېر ښه خلک مې غي نو ټیک چا ډوډۍ ته ستا تم کوي غي ډېر بودوان چې ښه خلک دی وایي دا د کېنه نو هغه بیا اوبه هم هغوی را وړي نو په یو شی و تاسې لاندې تنګ یو داسې په بره باندې غټي او په یو دغه کې ودرولې هغه هغه دوره یخي ته به دا چېرته فریج نه راوستې اوبه هغې نه اوبه به نه ورکي چا بروانې وڅښي نو د څرمنو کورونه الله ګردول تا د کورونه سکنن زاد آرام وجعلکم ګردول تعالی د څرمنو د چارپایانو د ډانګورونه کورونه تصفونه سپکو چتو هغې لپاره یو مزوان پوره د ځان سفر ځاینه ناوې ته ځکه مسافره کېږي بیا په ورځ د سفر ته یو مقامات کوم او په ورځ د پاتې کېدو ستاسو کې چې ځې سفر کې نو چاته کا په یو کس باندې لیګای کې کېده یا په پاس باندې کېده د شلو کسانو کور دی او چت کړی دی او چې کور ته راړ نو په یو ګوټ کې کېده د شلو کسانو کور دی او ګوټ کې به کېښودی شي د یو میز هومره ځای ونیسي بیا ومن دا چا کړی دي ومن اصوافیا او د وړای د دې چار د ډانګورونه د ګګړو بیزونه و باریا او د پشم د بیزونه وبر دغه ته د پشم د اوښانه وبر د اوښ هغه ویښتو ته بش پشم او سو پیل کېږي د ګړو دې وړی ته او اشعار شعر ویل کېږي د بیزو هغه دغه ته وجغونه ورته وایي په پښتو کې ومن اصوافیا او د وړای د دې ګړونه و باریا او د پشم د اوښانه د اوښ د پشم نه چې کوم څادر جوړ شي هغه بیا ټول نه ګران څادر دی او په د شام او غیر جوړېږي یا دلته څوک نه شي هغه په زرګونو کې دی و اشعاریا او د ویښتو د بیزونه د چیلونه اساسن سامان د متعلاخي نه او پایده تر یو وخته پورې اوس نه هم دلیل او الله جعلکم مما گردوی تر دا نه چې پیدا کړی ذلالن سوری کسور نه دی نور نه وسنګ پټګی دی خو الله سور پیدا کړی چې په اونه باندې سور نور لګی نو لاندې ته سور شي کدا دی اون نشه باندې کول د نور دار شوغا نو کوم په لور پټی دی چت نه به نیغه الله را سور رانه د نور نه کوم په لور پټی دی وجعلکم من الجبال اکنانا گردوی تعالی غرونا دری کله درنه په غر کې کم پسنګ بتلی گلگت خو درو کې لار کټ کټ کټ کټ گلگت چترال دزي سوات ته وځي وجعلکم سرابیل اگر دو تعالی د جامع ستقیکم الحر پچ کې تا د ګرم نه سردا ولونه سردی مخه د کر شو آد نمبر 5 کې پی هادی په دلته ګرمي یاده چې څنګه قرآن په بلاد حاره کې نازل کېده نو د ګرمه د پچاوی او سردای نو ول ته سردی نه دی په مکه مدینه کې مدینه کله گئی په پتہ کې ونی په مکه کې پوری په جیمی کې بم پکې ځان ته چورلې دا چې دلته پر پکې ما چورلو کنه او کنه خو دای خو په جیمی دلته خسته اړو ولته الته پکې خلک چورلې او ترابیلا او جامید پیدا کړی چې بچکې ته د جنگ نه غزرې دا الله فی کذالک ته مونې ما ته وو دا څنګه پوره کوي خپل نه ما ته په تاسو باندې خامخا تاسو غاړه کې دی الله کتاب ته مسکو نور به بیا وخه شپږ باب پنځه باب شپږ ما ان شاء الله بیا ان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

ربه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات توحید بالعدلۃ المتنوعہ دلائل والے ثابتول په مختلف دلائل سره پرنګ رنگ دلائل سره سورۃ پشپا کو بابن تقسیم اول باب آیت نمبر 23 پورې په دې کې ترغیب قرآن ته په یبان دوه قسم دلائل ذکر کړو یو د خلق چې خالق د کل شین هو الله او یو د دې چې عالم بکل شین هو الله او مسئلے پر آخر تفریق ہو چې الہ کو الہ واحد دویم باب د آیت نمبر 23 نه تر 35 پورې پدې کې ترغیب قرآن پدې کې زجر ناقبینو ته ورکو پاکوالو د هغې د پاپوالو د هغې پاکوالو پاپوالو د هغې دریم باب 47 نمبر آیت پورې اوه څلوېښت پورې پدې کې دلیل نقلی و په توحید باندې او نبی تصرف په عدد منکرینو د قیامت او ترغیب هجرت ته ترون باب 64 پر 48 نه تلور شپې ته په دې کې دلائل عقلی دي چې کل منقادون الله ټول الله تعجز دي پنځم باب د 81 نه تر 81 پر 65 نه په دې کې نور کوم دلائل عقلی چې نه هم کل من الله او شپږم باب د تر اخره پورې 82 نه دې کې تسلی د نبی اسلام ته تخویب ورکړي منکرینو ته احوال د مشرکان د قیامت بیانې ترغیب قرآن تورات د شرک پیلي بیا اخر کې واقع ابراهیم اسلام راي دوپاره د ترغیب په تبلیغ لپاره تشجیع پاین تولله تسلی ولکې تا بیان وکړه وفات کدی واوختله نه مني پاین ما علیک البلاء المبین یګن په تابا رسول د الله د کتاب قاری ستا معامل پوره شو کنه مني خدای په شو دی پوښتا کار خلاص شي یار کو نه مت الله پیجن دی نعمت الله چې الله کتاب دی سو مې کړونه دا په مجد د الله کتاب لوی نعمت دی سو مې کړونه بیا انکار کوي د دې نه په اعتبار د عمل پې نه کوي لکه نبی اسلام هم شکایت چې کوي وقال رسول رب ان یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا سوره فرقان 30 نمبر آیت کې وای پیغمبر ته یا رب ورد ما ان قوم اتخذوا قن ما دي هم ته نیول قران پر خو نیول او په اعتبار چې بي جان دې د الله کتاب د ایمان پر اورو لیکن عمل ته تیار نه ځان پې نه پوي کو مطلب تم یار پو نعمت اللہ دار نعمت دا اللہ توحید دے پی جن دے نعمت دا اللہ چا یو اللہ مشکل کشا داتا دے بیا دے انکار کئی داغنا وہ دا منس کی وسیلی لٹائی والا اللہ یو منزل کو وسیلی پہ لٹائی دا انکار کو توحید نہ وقتر مل کافر ہونا زیادہ دے نہ انکار کو ان کی تو قرآن نہ دی اس تخویف اخروی یو منا پو تم ان کل امتین شہید آنا یاد کا اور چپور تو بگو دار مت نے گوا چاچ بیان کڑو اب اگوائیو کی جدی من لو دینو مان لے نو چے پچائے گوائیو کر دینو مان لے نہیں وہ بیا بانی کرنا اللہ وی سو ملا ادن اللہ دینا کا پرو بیا بے اجازت کسان تھا چین کار کو دال لار کتاب نہ تو ہی نہ ولا ہم یو ساتھ ہوں نہ بدئی ملامت مدور کرشی دا دو مطر اتاب نمرادی مارا ملامت او د اوتبان امرادی رضا کول نه به رضا کړی شي بیا وذر الذین ظلموا العذاب او کله چې ویني د مشرکان عذاب نه نو سپک بند شي دی نه او نه به دې مولت ورکړي شي او کله چې ویني هغه کتان چې شرک کړو شرک خپل استداران باباګان نو وای به ربنا اولای ایرونګه دا کسان دي دنګ استداران هغه کسان دي کنا نه دومنو او چې موږ رحمت کو بیستانه الله مون خو بوتان مون خو بل چاته نو مون خو دې ته اولیا او دې ته هم غواز کړو فالقوی لهم القول دې مونږ ته ویلو نو فالقوی لهم القول نو به غرد دا اولیا دی ته خبره خبر دا چې نه کوم لک کاذبون یقین تا درجن م تا درجن موږ ته کله ویلو والخ ویل الله یوم الدین سلم او کی بدی په مشرکان الله ته په دار کې غاړه چې الله وستا خو خر موږ معاف ک و ظلن ما کان یفترون اروق بشی دینا چې دوی په درو جوړون کې دا مشکل کوشش دا دا تا دی موږ خلاصې الذين كفروا تخويف منكرين القران تبيا اقتان چين کار کړ د قران نه توحید نه ابن شو د الله د کتاب نه ته توحید نه زدنا ماده وان زیاد بخدی لا ده د پاد ده بما کان یفسدون په تاسو دا چې دی په سات خورون کې په دنیا کې شرکیات خوري بیا تخويف و یوم نبت فی کل متن شهیدا علی من انفسهم تخويف اخری آیات کور چې پورته بگو پاره امت باندې په اره امت کې یو گواه پا دی بند دی دانونا چی چاو تا قرآن بیان کرو پی خورو علا و تانو خورو اردائی و جئنا بی که شهیدان علا هاولا عرب آدو منگا تا پا گواه پا دی موجود بانی یا دا هر امت نمورد دا هر پیغمبر بگوایو کی ادا پیغمبر پا دی نبی اسلام پا منگ بانیو کی پا منگ بسنو کی پا صحاباو با کی صحاباو پا خبر شاگردانو کی په تابینو باندې تابینو په تا په تابینو داس برادری شه قرآن په مونږ کې مونږ په تاسو کتاب په خپل شاګردانو کوي چې چا څوک قرآن ته ناسو څوک نو ناسو ونزلنا علیک کتاب تبیانا ارا لګل مونږ په تا باندې قرآن تبیانا لیکل شي ودا د ټولو امور د دین او هدن هدایت رحمت دی او بشرا للمسلمین حاضر دی خوشاله دی پر غاړه کې خدمت کوي الله کتاب ته اس بیان د امور مسلح ادا پہ اتول العذاب چې مسئلہ کې نو لګدا کارنوم کوا چې الله د عذاب د فکای ان الله امر بالعدل یقین الله حکم کوي په انصاف باندې لو انصاف توحید دی چې توحید او معنا د الله صفات الله له معنا هر مخلوقه مخلوق ده ول احسان خپل نیکه باندې لو نیکی ده چې بل ته توحید بیان کا وی تازل قربان پر قربان خپلوان او ډېر نوی نیکي دا شروع د خپلوان نه وکړه لکه نبی اسلام ته الله وایي وانذر عشیرتک الاقربین او یره خپل نږدې خپلوان نو د کوره شروع کا کور کې مور دی پلار دی رونه دی بچی دی گاوند بیا وینان الفاشای امنکی الله د بهاینا شرک پیری والمنکر او د ناروانا شرک اعتقادی والبغی او د زیاتین بدعات دا آیت چې دی دا جامع آیت دی په دې کې ټول اوامر او نواهي جمع دي لکه موږ آیت کرسی باندې ویلو چې عمر فاروق راغلی د مدینې سره د خپلو شاګردانو غلامانو او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راغلی د کوفې نه میدان د عرفات دی یا دغه د مزدلفه ده شپه ده عرفات کو شپه نی یا مینا ده یا دغه مزدلفه ده عمر فاروق خپل شاګرد ته وایي چې پاس اعلان وکړه ایو آیاتن آزم فی القرآن کم آیات دے چاہ پا قرآن کی آزم آیات دے اب لرز مسعود خپل شاگرد دے پاس ہوا توا چی آیت کرسی بیا آغا عمر فاروق خپل شاگرد دے وایا پاس ہوا ہے اعلانو کا چی ایو آیاتن اجمع فی القرآن کم آیات دے چاہ جامع دا شراک دا ڈٹول اوامر نواہی پا قرآن کی عبداللہ مسعود خپل شاگرد دے وایا وی چی پاس ہوا چی انہا لا امر بلادل والاحسان و اجتاد القربان وانا ان پاشا لمن کرو البغ یذکم یا الله لکم تذکرون بیا عمر فاروق خپل شاگرد ته وای چې پاته وا چې ای ادم ارجا فی القران یا اتم فی القران چې هغه دې تم پیدا کړی د سړی نو عمر عبد الله مسعود خپل شاگرد وای وی چې پاته وا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا سورۃ عمر آیت نمبر 53 عمر پارو ټوب کوي قسم د تاسو په الله قسم ما ته وای تاسو عبد الله مسعود شته کنه بیا ده شته وې دا غل د جوابونه ورته نو دا آیت چې کوم جامع ده د څه شي ټول اوامر په دې بل عدل کې ټول ته د توحید بیان احسان کې د بیان ټول قسمونه ایتاز ورکو دی کې د بیان ترکی چاته وخا کم نږدې الاقرب فالاقرب د کور نه شروع کا انا منې کوي د بیا کې ټول را شرک پھیلی قسمونه منکر کے شرک اعتقادی ٹول قسمنا بغ ایک بدعت ٹول دا قرآن کریم ٹول خلاصے گوے دے کے ذکر کرا ندی وجن امام شافعی وائی ان شیخ عبد القادر جیلانی وائی وہ ایک نور قرآن اللہ نو راہ لے کے دیا وہ آیات دم کافی ہوں دا انسان دا بچ کو دا دنیا دا آخرت دا عذاب دیا وہ آیات کافی ہوں چې په دې عملو چې دا پوره قرآن دی دا آیات واو په بیاد الله اوس ترغیب ورکوي بیان ته چې کومه وعده دې کړې ده الله سره په عالمي رواح کې چې الله سب ربکم قالو بلا یا په دې کلمه کې چې لا اله الا الله دی وي په دې کې کومه وعده کړه پوره کوي که نه په دې عملو کې بل ته ورسوي که نه واو په بیاد الله اکا عالم متواده نه کړې الله سره چې قرآن به بیانومه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه سورة آل عمران 187 کے نو پورا کرم بولی سے بیان کا قرآن کا رد شرک کا بیان توحید کا وَوَفِ بِعَادِ اللَّهِ اپورا والو کوئی فوادی دا اللہ باندی او علماء اذا آتم کل سیاس وعدہ کرے اللہ سر ولا تنقض الایمان اما ما تو اخفل وعدے پد مضبوطی آدھا غینا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا حال لازه چه گردوله تاسو اللہ پا دانبان دیمه واره بیشک اللہ پوری پا بانج تاسوی کوئی او چه چه آواده ما تکره بیانه هنده که داغی مثال داغی خزی ده یو خد و ریتا و یاری بتا وشتا شیو پا مدینه که ناگه و طولش طول از باقی سرخو چور لولو چور او گندان بیجور ده تارونه چه ما خام چاره برا نه توتی توتی بکره نو داغی جان تومی مولا طول از ده کار کرده موزن ده کرده لیکن مسئلے بیان نہ کرن گویا کہ خپل ریشی لیدو کچھ تول از ثوابون تول لڑا ولا تکونو مکی گئی تاسو او آدم آتون کو پچان دا خدی نا قدد غضلا ششلول بے خپل ریشی لی ریشی لی اگا گوندان چی جوڑ کرو مکت ریشی لیدو پد سرب کولا طاقت نا تول ارد بے پھر وقت تیر کرو ان کاتن ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے پچارا بے زاری زاری کرن نو تا مخپل نا ثوابون تول خراب کرن مولی سے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم نیتی تاسو قد لوزون اقبل سبب دو پساد پخبل ما بین که تا لوز نو کرده او ساغت سبب دو پساد دو گردو چه وادان برابر ده دی وجه ان تکونه امتن ده دی وجه ان چه شی یو طولگه اگه زیاد دبلو ربل طولگی نه تا تا مخالفین دیر خکار شون دی وجه غلی شوی چه رو بیانده کنشم که چه دیر دی مر بامی که یا اربا اربا پا ادبار د مال چې مالدار دی مال بیا سره کوي نه نو واده دې ما نه کړه انما یبلوکم الله یقین امتحان کوي الله ستاسو په دې زیاتوالی د ما زیاتوالی په دې کثرت باندې چې د کثرت پسې دي د کثرت لري که الله نه رېږي ولیبینن لکم خامخا بیان به کوي الله تاسو په ورځ قیامت هغه چې وایي تاسو په کې اختلاف کوونکي وي دا اختلافي مسلې دان چیړو ولو شاء الله بیا تسلي نبی اسلام ته او تا تا ما تا بیا مبالغ تا ولو شاء الله اقدر خواهی دا اللہ جبری من خامخا گردوله بیوی تا طول گئی او پتو هید بان طول مسلمانانو دی سر بیولا روڑای ترلیو یا بی سر عذاب ترلیو مسئلی ترا یہ چا مسئل نمان عذاب پیراتا یا بی سر روڑای ترلیو چی سوک مسئل منی با اب اس پی کی گی ریس پی کی گی نو طول با قرآن زکو ولیکن ذلو من شاہ لیکن گمراہ کی فریدی اللہ چاری چو خواخشی او توفیقو ردخ پل کتاب چاری چو خواخشی ولا تسألون ما كانوا وما كنتم تعملون خامخا تپوس بکول تانو داغه چوی تاسو کوون کی تپوس بکیږي وان اولاد لا ذکر لك او لقومك وسوف تسألون سور ذکر کی ورا چوال کی یقین دا قران کریم پند نه سی د ستار پر شرافت دے او استاد امت پر سوف تسألون تاسو نه تپوس کول شي د نعمت ولا تسألون يوم عن النعيم د نعمتون لوی نعمت قران دی تپوس بکیږي دارنگ سورت عرب کے تیر چھوں فلنس علن المرسلین فلنس علن نظیم سلیلیم ولنس علن المرسلین چی چا تا ملی گلی پیغمبران دی ورسائینا بتا پوس کھو چا تا بیان شو کنا او چی سوک ملی گو غدا بموام چو آشا با دتا پوسو نا بی گو ربیا بسی جواب برکے ولا تو سالو نا خام خا تا پوس با کولی چتا نا دا آقا چی ویتا سکون کی ولا تتخذو امانکم دخلان بینکم منیسی لودون اخپل سبب دو پسار پر میں اخپل کچھ مسال بیانے مولی سے با چھ مسال بیان نکڑا نقصان بیسی گورا پا تدل لے قدمون نوبا خوئی گی قدمون دو خالکو پا دو مضبوطی آدینا اتوحید پا کدن نشو وات اخلاسی گورا ہے پا بل سکی بشی چھ تو مسال نبیانے نور خلق بے بل پل روان کی اگر شے بات خراب شی و تدو قصو او وات کتاتو عذاب پساو دا چتاتو بند شی اب اندولو کرد اللہ دا کتاب نا اتا اللہ عذاب لوئی دے اس بلا وجہ د پیسو پدی بندے گے کہ پیسیو بیا سکنا را کئی ولا تشرو بیا دی اللہ سمن قلیدہ ہمو غور کوئی پوادی دا اللہ بان دنیا لگا چیر مدرسہ میں جوڑا کرے بیا مدرسہ نہیں چلی گی تو دیکھ قرآن بیانو ما انمائند اللہ و خیر یقین آغا آجر آغا مال چی اللہ آتا اگر غور دے تاسو پارا کچری تاس پوی دن کی ما آئندہ کم یا نفاد فاند آغا تاسو دے وخلاش شی وما آئند اللہ آغا آجر چی اللہ آتا غبا کی دے والنجدین الذین صبرو اقام خواہ بدل برکو آگا کسان چی کلک شپو مسئلہ پا مشکلاتو کی بدل برکو اجر دا آگئی بخی آغا ترک چیدی کون کی او ترغیب ورکی بیان تا او دیر لوی بشارت تے من عمل صالحان چاچے عملو کنیک بیانو کا کسڑا یا دکا عمل آگوا کم دکا قرآن بل سخنو نمود و نروجا دکات صورت مکی دے چاچے عملو کنیک جند اللہ کتاب دکا بیانو کا کسڑا یا خدا وہ مؤمن شرداش دے و مواحد اکیدہ کی شرک نو فلنوح یا نوح حیاتان تیبا خامخا جون برکتا جون خکولے ہیں ولن جہنم خامخا بدلہ ورکتی تا بدلہ دی خکولے آگا شدی کا ان کی شیخ رحمت اللہ علیہ پہیات ریا نور کے 87 نمبر تپا کی لکی فدید ایمان ہے ندید پدا کے وَإِذَهَتْ تَوِبَا وَذَهَتْ كَيْوَئِ وَقَدْ غَلَتَ أَكْثَرٌ فِي مَعَنِ حَيَاتِ تَوِبَا اکثر غلق شوی خلق حیات تویبا پنپیغیوی فیقون نحن رأینا اکثر علماء و ربانی فی جوع و فقر و ایمان گرید اکثر بیچ ربانی حق پرس علماء او دا پا جوع اوگیوی و فقرانی و جارو خیاتت تویبا من التنعم فی الاموال والاولاد والمأکل والمشار والملابس وچ نو غی حیات تو ایوان اگین مطلب غسه کی نعمتون دیری مولن دیری اولاد دیری خوراک خی اسکو او جامع خلی و قهر الاعداء او طاقتوری خلق تیریگی ول ول پود بشا اچ سیڑو غلچا کی نو غوی ولا ربا شک نشته ان هذا مشترکتن بین البهائم والوحوش تا ته چ کوم یادے جدا تو ایبا جوان دے خوراکونه دی او طاقت دی وای دا ځناور کوم شه په بل لیل بهایم حاضن کثیرا وافرا بلکې ځناور دا ډیر دی ازمره روزانه غوخي خوري درګ مارغان چې روزانه میوي خوري وای دا نه دی ژوند خیسته دی ته وای چې اړې مطمئن دی اثر کې چېړه مطمئن دغه خپل ژوند دی غریب بیړ به مطمئن دی ته قران والا بڑا مطمئن الله به ذکر الله تطمئن القلوب دانه چې د به مالدار یا بغټ غړګاړي وتر یا بغټ بنګري دې خلق تبا کو یو کس مدرسې جوړ کی گاڑی واخلې بل زه مدرسې زما دغه شانتي گاڑی او چکر نور ملکونه دې مدرسې جوړې چاندې بګو دا شخولي گاڑی به مې دا شخولي جامې به مې دا خوره پروګرام به مې نو الله وایي دغه نه جوان خوله جوان اگر جوړ جوړ دې مطمئنه من عمل صالحان چاچا ملک نه قران زده قبل ته خو مفت که سړیو یا خزه شرداش دی موحد بروسه په الله و خالص یریدنه فلنوح یا نو خامخا جوان بر ورکو ته جوان خوله د اطمینان جوان ده غریب به خوشحاله به کور به نی جمبړه که به خوشحاله به دا خیات توی بادا ولنجدینم دا په دنیا که ولنجدینم او خامخا بدله ورکو دی ته بدله دی خکولی تا هغه چې دی کوون کې جوان په خښه خسته کی په دا مخې ته ترغیب بیان ترغیب قرآن تو پیدا قرات القرآن پت کل چلو لیتا قرآن نو فس عید باللہ نو پنا غورا پا امداد اللہ تا شیطان رتی دیشو نو شیطان با دی اڑی نو اوز باللہ من شیطان رجیم وایا انو یقنا شیطان چا لیس لہو سلطان علی اللذین آمنو نیچ دلہ غضور و غلا پا کسان چی وی من لما سلا اپا خپل رب زانس باری چی مسلا بیانی دا شیطان پا بس نیشتے وسی پندرتی نو پچای وسته انما سلطانو یکنو زور او غلبه شیطان پا کسانه چی دو چی اوڑی دی تتا قرآن پریدی قرآن پریدی دیده ملگره شی اپا آقا کسان چایی دی پا اللہ تر شرکان جوڑه ان کی لگ صورت زخور پا گوره شیطان وست پچا رسی 36 نمبر آیت اومایی یو شان ذکر رحمان او چاچه مخور ده کتاب دون ربان بادشان امیده قرآن تکیناز یا بولاته ده قرآن پر نور کتاب نو که لگیا شان نو قید ده شیطان الله وای موږ به مسلط کړو شیطان هغه خپلې په عادت د پرې خود سي لرې کړو پوه شې هغه چې سورت رد کړه ته مرګ یار کړو له موقعات بین ایدی ومن خلف یخبضون من امر الله هغه ته لرې کړه الله شیطان ته خوشي کړي په هو له قرین نو دا شیطان د ملګری وي دا الله امداد ته لرې شو شیطان پرې مسلط شه وای نو یقینا دی چې دا شیطانان یصدون عن سبیل خامخا بندې دی د صحیح دین نه دی ګمان کوي د شیطان دا ملګري چې دی دې په سمه لار روان ده رنګ دلته ما د شیطان اوس په چاره سي انما سلطانو یقینا غلاوه زور د شیطان په کسانو دی یا تولنونه چې اوړي دی اوړي څنګه اوړي چې قرآن پرېږدي نو بیا شیطان پرې مسلط سي په ملا اغامي او مسلمان باندې او په هغه کسانو چې د الله سره صداران جوړ کړي په مشرکانو باندې شیطان مسلط دی و دا د شیطان د ملګرو هتګنډې ګوره دی به په قرآن اعتراض کوي دا بدل ناتن مکاناتن او کله چې راوړو مونږه یو حکم په دا د بل حکم یو منسوخ کړو ولو عالم وي ما دا د علت بیانوي د نسخې الله خبره په هبند چې رالیږي نو دا قول د هغې هغه اعتراض دی وایي دی انما انت مبتر وایي دی یقینا ته دروغ جوړونکی ځان نه وایې بل اکثر مه الله وایي نه ته دروغ نه بلکې زیاده نه لا عالم جاهلان دي اوس بیا ترغیب قرآن ته قل نزل روح القدس من ربک بالحق و راوړی دا قرآن کریم جبریل امین درفتانه بالحق چې حق کار شي یو چې د حق او باطل تمیز شو دویمه لیثبت الذین آمنوا او دې لپاره چې مضبوط کړي هغه کسان چې ایمان راوړی دی په ایمان مضبوط کړي ایمان راوړی قرآن ته ناس نه دی ایمان مضبوط نه ډوډول دی او هدایت دی او بشرا زیر د پاره د غاړه کې خدونکو د الله کتاب ته ولقد نعلم بیا تسلی د شیطان ملګرو هتکانډي ولقد نعلم اعتراض بکی پتا تکتر پویو منگان نام دا شیطانان چی شیطان ملگری وای دی انما علم بشر یقین خودل دی نبی اسلام تا دا قرآن یو بنده تا تا موی دا چانه ذکری دا خبره دا دا اللہ خبره نی نو جواب لسان اللذی جبا دا آغا کس یو رسولین چی دی نسبت که قطع دا قرآن آجامیون آجامی دا او ها دا قرآن کریم جبا عربی دا واضحا نو اجمع دا کتاب ویل جاسه پس سره ویل شي اجمع ان الذين لا يؤمنون بآيات الله بل جواب یقینا آکدان چې ایمان لري پاتون د الله باندې لا دیم لا ربونه خدای تعالی لا رسما ادل د عذاب درناک بل جواب انما تر کذب یقینا جوړې درو په الله باندې آکسان چې ایمان لري پاتون د الله باندې او اولا کدا خر اول کاذب دی درو جن من کفر بالله من بعد ایمانی دا بل جواب دے من کفر چې کفر کو په الله باندې په ایمان ده دا من په دا شرط کې دی د شرط جدا رستو دا پالم غدم دا من کې چې کوم دی دا استثنایی حالات ذکر کړي الا من اکرا من کفر بالله من بعد ایمان هی و شرحا بالکفر صدر فالم غضب من الله نو په دې باندې غضب د الله د دې له ادب لوی دی الا من اکرا مګر هغه څوک چې زور پرې وکړی شو کفر باندې مجبور کړ او اړه د مطمئن په ایمان باندې دې معاف دی نو دې دا کې زجر دی او کله خلکو چې په خپل رضا باندې کلمه د کفر وای بل مشکل خوشال دی دا تا د غوث دی نو په تاو چې زور نه کړ بدبخته چې ته وای بل ته غوث وای ځکه بیا روان چې توریخي دی او ټوپک چې وایي چې غوث العظم بابا شته دا ته ګنجبخش بابا شته نو زه بیا هم وایه نو په تاو چې زور منکړه غوث العظم او مشکل خوشا دا تا ته وایي کمبخته من کفر بالله چا چې کفر کو په الله باندې د الله په یووالي باندې چې یو بل دا تا شته په دې ایمان د ایمان په توحیدو او بیا وایي چې غوث العظم شته نو د ده څه سزا ده دغه سزا ده فاله موضوع من الله ها الا من اوکرا مگر اته چې زور په اوکرا په زور باندې په چاوي د کوفر کلمه په ورځ یو دا تا ګنج به شو اور د مت مینو په ایمان باندې نو دې مافته لیکن من شرحه چې اچ پرانس سینا پر کوفر تھا پرانس کوفر ته سینا نو په دې باندې غوسه ده الله نه ا دې عذاب لوی دا ولي ذالک بیان په دې وجه چې دی ایس صحاب الحیات دنیا غور او غنه ژوند دنیا په آخرت باندې او په دیو ژوند چې الله چې توفیق نور کوم کافرانو ته دا کسان هغه دي چې مورور الله دی پړونو باندې په غوږونو دی باندې او دی په سترګو باندې او دا کسان دی د غفلت کوونکي الله د کتاب نه هېڅ شک نشته دی چې دا منکرین د قرآن په آخرت کې هم دی بی تاوانیان ثم ان ربک اوس ترغیب هجرت ته نه دی پرېږدي ما ته په زور باندې کلمه ویلې ده ټیک ده ودي ویله او دلته نه ځخه چې ته پکې ناست ګوره بیا ما بیا به ګیرېږې بیا به د خدای ونیسي بیا دغه دانه ځه ثم ان ربک للذین هاجروا بیا کنا رفتا دپاره دا کسان چې هجرت وکړه پس د هغه نه چې زور پې شو زور پې اکراه پې شو په زور پې کلمه د کفر یا د قرآن نه منې کړو نو بیا هجرت وکړه ثم جاهدوا بیا جهاد وکړه بیا به جهاد هم کوې راشه ځان کلک تیار کړه صبر وکړه کلک شو په مشکلاتو کې یقین رفتا هم پس د پد دی نه د اکراه نه خامخا بخونکی مهربان دی اوس تخویف اخروي یو متاعتی کلو نفس یاد کړو چې راوچیرونه تجادلو بحث مباحثه به کوي د خپل ځان د طرف نه ځان به خلاصوي ستا دپاره بیا څوک ګوره نشته چې تا خلاصوي او توپا کل نفس او پوره پوره به ورکړی شي ارانه ستا بدله ده چې کړي وو هدې سره به زیاتې ونه شي یو مانا دا ده یا یاد کړو چې راوچیرونه جګړه به کوي د ان نفس یا د خپل نفس د خپل نفس سره نفس وایي تا مطلب نفس وایي وایي زه خو زما خو خپې لاسونو دا خو بدن ته به تار څه کړي دي د دواړو به جګړه نو الله به نفس وایي چې ستا روانې وو زما خو خپې نه وي او دا بدن وایي چې که ته ما کې نه وې نفسه نو ما خو هېڅ هم نشو کړ زه ستا په وجه باندې زه ګرځېم دا هر څه مې کړي نو الله به دې تپوس کړي دا مثال به پېښ کړي چې هلکه تا نه تپوس کوم یو سړی ړوند دی او یو سړی دی شل دی دی دواړو سلا وکړه هغه ړوند وته چې هلکه پلان کړي ده کې د شل وته پلان کړي ده کې باغ دی او که ته ما ته امداد کړې شو کولی شو که ته نه کې چې زه خو شل یم خو ړوند نه یم نو ته به ما په شا باندې کې زه به ته لفټ او رایټ داس نیغ ځای داس دیپل دیپل نو هلته به ورسو نو بس ته زه به ستا په شا باندې ناست یم او باغ نه وم یورو شو ګرابه شو نو نبی الله به وایي ته چې خدای کې ګناهګار کوم یو دی دا ړوند ګناهګار دی او ړوند هم ګناهګار دی او قبول که چېرې ړوندو ته لار ړوند په دې په شا کړی نه وي نو څنګه به شو کول او که چېرې هغه بل وته لار نه خیر نو نفس ته هم ګناه شته او ستا بدن ته هم دواړو ته ګناه دی خانه پوه شې نفس دورانه کړی دی او عمل دې بیا بدن کړی دی یاد کړه چې رابه شي ارې جګړه به کوي د خپل نفس سره نفس ته به یې دا تا روانې کړو زه خو بې جانه نفس که ته نه وې زه خو د خودېدو هم نه وم او به ته وایي چې ګوره نو روانه خو تا کړې خواهشات خو ستا وو زما سو وه و تو پاکل نفس نه یا عن نفسها دا په هغه چا رد دی چې مونږ بابا خلاصوي بابا دې نشي خلاصولی یاد کړو چې یرا بچیرو نفس به جګړه به کوي د خپل نفس د پاره د خپل نفس د طرف نه خپل نفس به خلاصول غواړي و تو پاکل نفس نه پوره پوره به ورکړي چې یرا نفس ته بدله د هغه چې بدله د هغه چې کړي وو هدې سره به زیاتی ونه شي و ضرب الله مثلا اوس مثال دی ذکر دپاره تخویف دنیاوي مطلب یې دا دی چې چا دا مسله ونه منله نو ګوره په هغې قحتونه به راځي د مکې والا مثال پرې ذکر کوي چې او اکفرست یې وایستو نبی اسلام وایستو په ایبان بیا الله قحت داسې قحت پرې راوستو چې غول به یې خوړل بیا اوښان ختم شو سپي ختم شو پیشوګان ختم شو نو بیا خپل غول به یې خوړل ښه نو ضرب الله مثلا بیا ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شو نو خو بیا مدینې ته تللی نبی اسلام پسې ګوره یا محمد صلی الله علیه وسلم قوم خو دې ده کنه ته باقي دعا والا وکړه کنه نبی اسلام دعا وکړه والا والا ته قحط سایل لرې کړه دا هغې بیان دی بیان یې الله مثال دی او کلي چې و په امن کې مطمئنتن امن کې د دشمن یاره نه وه مطمئنتن اطمینان کې د ډوډۍ طرف نه یا تی هر خوا راسته باندې ته خوراک ده دی کلي خري والو دغه دم بسیار دار طرف نه دا د ابراهیم سره دعا چې رب جل هذا بدن امن وردق اهل من ثمرات من امن من بالله واليوم الاخر قرامن کفر په امت او کلن ثم استور رضا بن رب صلی الله علیه سوره بقره کې آیت نمبر 127 126 د جوړه دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه چې الله دې له میوې ورکړي دل دا ورکړي. نو یا اتیا رزقها راته به دې کلي ته مکې ته خوراک دې اوس هم د هر موسم میوې پکې شته. رغدم بسیاره د هر طرف نه په کفرت بیا انعم الله. نو دی انکار وکړه په نعمتونو د الله نعمتونو د الله قرآن او نبی اسلام و قرآن نے انکار کو نبی اسلام نے فضا کا لولی بات جو وہ تو کو دیتا اللہ دکری والوں تھا جامع دو لوگے آگا اطمینان والا ختم کو لوگے پھرا ہوتا آگا امن والا ختم کو خوف پھرا ہوتا اور دیار بے ماں کان یس نہ ان فسادہ چودی کو ان کی اس تفسیر کہی تھا ولقد جام رسول منهم یقین اگلو دیتا پیغمبر اسلام دے دینا فقط ربو دغه نعمتونو نو دی دروجن کا غلا ځان لګیا دی قرآن هم دروجن کا نبی اسلام هم دروجن کا دعا فخبرت بیان عام الله فخدم الله العظام اون ول دی العظام هم ظالمون دی و ظالمان. اوس دی آیت کې رد شرک اعتقاد د شرک فعلی ان تحریمات العباد چې الله نه دی حرام کړی ول دی نخوری نخوری مما دا نرزقهم الله چې خوراک درکړتا ته الله حلال او پاک ولې نه خوري چې دا د بابا دغه دی بابا دوم پرېږده دا موږ نه حلالو وشکرو یاد کوي شکر باسئ نعمت د الله د نعمتونو د الله که چېرې تاسو خا د الله بندګي کوونکي. اوس بیان د تحریمات الله او د نذور الله رد د نذور عباد رد انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی تا الله په تاسو باندې مردار او وینه بهیدونکي او غوښه د خنزیر او رام کړی الله هغه کلمه چې آواز پورته کړی شي د پار د غیر الله په هغې کلمې سره دا د بابا منخته هغه کلمه په لیدن په کوم شي چې وي که په ریجو یې وي که په کپړه یې وي که په پیسو یې وي هغه آرام دي ګورې په من ستوره هغه څوک چې محتاج شه په داسې حال چې نو باغي یعنی الله لې نه ګڼه نو باغي د الله او نه د زیاتی کوونکي کور ته نه راړه نو وی خوړ نو ګناه ورته نشته نو فإن الله غفور رحیم پتکن اللہ دے بخور کے میرو بان ولا تقولو او دجر پر شرک فعلی بانے امو آئے وہ مشرکانو لما غشیتا چی بیانی ساتو جوی درو ہا دا حلان دا حلال دا آرام دے بی دلیل میں لگا لی تبتر والا لائل کا دے دے پر جرکی پہلا بان درو بیشکا کسان چی درو جوڑی پہلا بانے لائب لہون کامیاب بانشی چی جوڑی پہلا بان درو متاون قلیل سکا لگا پا دنیا کے ولم عذاب علیم دلیل عذاب درنا. اس بیان د تحریمات اللہ قہرن چی اللہ پہ کل کل قہرن بند کی کرکت والا پیدا کی نخر ویدہ اللہ ویدہ پہ منگنزی والا لذین حادو اپا کسان چی یہودین شوی دی حرمنا ما قصدنا علیکم من قبل حرام کری ہوں گا آج بیان کریم پتابان مخی صورتے مائدہ کے او دائی صورتے انعام کے وما ظلمنا ربك يقين رفتا خام خاد پر کسان چا مالو کبد بجار بس نہ پوئے سو متاب بازار کا بیا راو ګرځېدې بد عمل نه پد دی نه او درې خپل عمل توبې وستا یقین رب سا پد دی نه بخونکې مېرو باندې جهالت و تور لګو اشاره دی ته چې هر بدکاره دی جاهل دی که دی خبر شه دی بدای د دنیاوي عذاب نه اخر دی بچرې مونږ که شراب نه خبر شه دی په بدن څه نقصان دی زنا نه خبر شه چې د پد دی د دې سړي په بچو وې ساتي د حرام نه خبر شه چې حرام په بچو باندې خوراله نو دی بس انجام شي چری به مونږ کې خو جاهل نه پیږي کنه دی وجه جهالت ختمي کې په قران باندې اوس ترغیب ورکړي په تبلیغ چې دا خیال نه شي واده ما ابراهیم علیه السلام واده خو لکه د ډلې نه زیات کار ثاني کوي ابراهیم علیه السلام څنګه کار کړی ان ابراهیم یقین ابراهیم علیه السلام کان امتن او کان امتن امتن یعنی لوی یو ټولګی یا امتن قانت لله یقین ابراهیم السلام وو یعنی د یو هغه کار چې یو ډلې نه شو کولی هغه یوازې هغه کړو یا امتن معلما للخیر خلق دې توحید بیانو یقین ابراهیم السلام وو خودون کې د خیر بیانونه کې توحید قانتا لله اجد کوم کې الله تا هني په پاره تیار کیږي د شرک اونکو بیان توحید کوم کو ولم یکم من المشرکین انو د مشرکان شکر الله نومي شکر استوکو د نعمتون د الله اجه تباو چونکر والله دلہ دا پار دا بیان دا مسئلی وہا داو مضبوط کرو دلہ پا طرف دلہ رنی غیبان دے وہا تینا اوپی دنیا خسانا اور کنگ سا پا دوس پا دتا پا دنیا کے طاقت نے کہے وہ انہو یو کندے بھی پا آخرت کی خامخواہ نے کہونا سم آو حینہ ایلے کہا بیا وہی اکرمک تاتا انہی تا بھی ملتا ابراہیمہ چی تابیش دا طریقی دا ابراہیم اسلام ہنی پن چیکرات دا شرک دا بیان دا توحید دیں وما کان من المشرکین انو د مشرکاو نه د پر اعتراض تاسو چې نبی تام موږ د ابراهیم سلام په لارې وو ابراهیم سلام په مذهب کې خود د خالد د رو د احترام وو تاسو جمعې څنګه کوئ جواب انما جو د سب تو الذین اکرم مقرر شو بندول د کار د خالی په کتام اختلافو بي چې خلاف کړو په دې کې چې موسی علیه السلام ته مولا خالی مقرر کا موږ جمعه نه ده خوښه سوالو کنه الله ٹھیک ده خالی پر دی میان نه نیسی و ان ربک غنفتا خامخا پیسا ده بکی پر میند دیکی پر دیکی آمد پر آسا که چندهی پر آئی که اختلاف کن که او دو بیا ترغیب اتباع تا بیان تا قرآن بیان که خلق کنه قرآن ترغیب پی تبلیغ او دری کتی گره بیانی دری کسما خلقا یو علمان دی ایتا بسنگ تبلیغ که یو امیان دیتا بسنگ یو زدیان انادیان دیتا بسنگ که تو چکم علمان دی اغیی تصر که او دویلہ صدی ربی کان رب اللہ خلق کتاب درب ساتا بالحکمت بالعلم والعمل والبیان امام رضی مانا کئی چید اللہ دی کتاب علم اول زکا بیا پای عملو کا بیا بیان شروع کا حکمت دیتا ہوئی او دویلہ اندا چاہتا ہو کان چکم علمان دی نو اغیی تا دلیل مدلل خبره کده قرآن نا والمعادت را حتان ده او نصیت کولی چی کم امیان دی ایتا جنت دوزخ ترهیب و ترغیب را که ترهیب وی رو جهنم نا او جنت تاول شوک پیدا که ترغیب و جا در هم او جگره و کدی سر یعنی اغا زدیان نا دیان پا اغا ترک چه کولی ترک کولی ترک ده قرآن نی کریم یعنی سمانا ملزمی که لکه سنگ چی قرآن ملزم که غیم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی یقین ربتا اخبر پاچا مان چه خطا چه دلار دالانا او دال اخبر پلار مندون کو باندی ون آقابتون اگر چرتا سزاور کوئی مخالفون لان نو سزاور کو پشاند آو کبتون بی چه سزاور کرشیو تتا سپاقی مان سزیاتی ما کوئی اگر چرتا تو کلک شوئی و مسئلہ بانی نو دا غوری تا غوری نو خام و خام غوری تا پارا لهو خیرون دا خوارا دلی سابین از بارا کلکی دون کن واسبیر او کلک شی پو مثلا و ما صبر که اللہ بالله ندی کلکی دل سامگر پا امداد دا اللہ بانده و لا تحسن علی مغم جنسی پا دی مخالفون وان چیزی ور ایمان درادی و لا تکبیر دوی کم امام کرونا اما که پا تنگ سیا که دانش دی پریبونا که تدبیرون که جستا خلاب پیشکا اللہ مال لذین تقو دا کسانو تر چی اتقو چویر دا اللہ نا نرمی نکی سوستی نکی ادا کسان سر هم مختنو جگه اخسان کن که خلق رو لوی اخسان دا اللہ کتاب بیانول دی از یاو دین ابی او باو نو مقصد دو سورت و سور نحل اثبات توحید بیل عدلت المتانویان دیکھ رہا ہے